هجر نه نازل شوی نو دور کی دری پنزوس تے ترتیب کی دو لسم دے دو پنزوس سورتون مخ کی نازل شو دی او یول سورتون مخ کی اوی ریشو یو سر یول دو رسکی رکوات کی ار سورت کی پینزه خبری پی جاندل پکاری یو د سورت د مخ کی سروت مناسبت دویم دعوا او مقصد او دریم خلاصا او سلورم امتیازات بینزم تفسیر نورمان د دې سورت د مخ کې سا په ډیرو طریقو سره کېږي شي بعضی بکی دادی چې مخ کې سورت کې سلور مسلې ذکر شوي او دا غي د پاره و واقعات د انبیا ذکر کړل نو دې سورت کې تفصیلی واقعات د یوسف علی السلام ذکر کړي دغه سلورو مسائلو د وضاحت د پاره نوې کې دا مزيدي وضاحت شو د سلورو مسائلو یا مخ کې صورت کې نبی علی السلام ته تسلی وا په واقعات د موسی علی السلام دل دي تسلی ور کوي په واقعات د یوسف علی السلام دغه سي مخ کې صورت کې ترغیب او قران تاول کې نو دې صورت کې هم ترغیب د قران تا اول کې د صورت مقصد او دعوا دا سلور و مسائل و بیان کول کم چې مخ کی صورت کی ذکر شو چې عبادت مصرف دا اللہ کے بغیب و اللہ پوئی دا اللہ نے سواب السوک بغیب و نپوئی گی او دین پا بادری بیان کا او تسلی دا عید حق تا عید پارا دا یوسف علیہ السلام سرگوجس او تفصیلی واقعہ ذکر کئی خلاصه صورت دادا چې صورت اول کې ترغیب دی قران ته بیا تمهین دی واقعي دی یوسف علی السلام ته او بیا تفصیل دی واقعي دی یوسف علی السلام دی او وروسته س آیاتونه دي چې هغه د سلور ونه داو سره تعلق ساتي او تسلی نبی علی السلام ته ور کوي واقعي دی یوسف علی السلام چې پیغمبره حالوکه که حال یوسف ستا حال پشان د حال د یوسف علیه السلام دی هغه داسې لکه څنګه چې یوسف علیه الصلات والسلام سره ورونو حسد وکړلو نو ستا سره هم خپل قوم قریشو حسد وکړلو او څنګه چې یوسف علیه الصلات والسلام ورونو د خپل کور نه پناه کول او پناهی کړو نو تم خپل قوم د کلی نه اوستی مکم و کرمه چستا جدی کلیو ابایی کلیو دا غینه اویستی او سنگ چی یوسف علیه صلات و سلام رونو کوی تا چولیو او دریش پیو دری ورزی پا کوی که تیری کڑی وی ای پیغمبر قوم بتاو باسی او غار که بدریش پی دری ورزی تا تیری غاری سور که او سنگ چی یوسف علیه سلام اللہ بل ملک تبوت للو نو پیغمبر اتبم بل ملک تزی او څنګه چې یوسف علی السلام ته په مصر کې جدا بل وطنو بادشاہی میلاو شو مشری میلاو شو نو پیغمبر ته تم مدینه کې مشری میلاویږي او څنګه چې یوسف علی السلام رونه د یوسف علی السلام خپل کې پری واته نو پیغمبر د مکی والو مستخ خپل کې پری وزي او څنګه چې یوسف علی السلام خپل رونه ته ما پی کړی وا او دای ورته ویل لا تسریب علیکم الیوم از ملامت یا پتا سنشتین نن رزی اے پیغمبرا تمام دی خپل قوم ته دغه خبره وکي چې لا تسریب علیکم الیوم چنانچه نبی علیہ الصلات والسلام چې مکه فتح کړه نو ټول قریش تم دا وی زه تاسو ته یې سمنه تاسو لپاره امن دی انه حال ستاب شان د حال یوسف علی السلام شو دغه سی په یوسف علی السلام باندې بدنامی لګی دلی و په بل ملک نو نبی علی السلام دې سب مخامخ شو اشره ځه باندې منافقون تهمت لګولې الله امتیازات برست راځي ان شاء الله تفسیر د سورته باقی الفاظ معنا مناسب تشریح وضاحت مختصر انداز کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله فیږي په معنا دی حروفو. تلک آیت الكتاب المبین. دغه آیتونه د کتاب ښکار دي، ترغیب شو قران ته، او د پیغمبر ان صداقت هم شو چې تعالی الله پاک بهترین کتاب درکړی دی. مبین د قران صفت ته، ځکه حق د باطل نه جدا کوي، واضح بیان کوي. ان بشکم انزلنا و نازل کړه دې درا قران، ان قران عربین په عربی جبه کې، عربی په معنی د واضح سر راځي، نو په واضح زبان کې مون دا نازل کړه دې، او په ټول جبو کې واضح جبه، فصیح جبه دا عربی ده. دیو جنا په جنت کې د ټول جنتیانو زبان دا عربی وي. حدیث کی مرضی نبی علیہ السلام فرمائی، احب العرب علی ثلاثین، دا عرب سا محبت تدری وجن کوئی، لئنی عربیون والقرآن عربیون ولسان اہل الجنت عربیون. نبی علیہ السلام ویزا عربی اما قرآن عربی دے، او دا جنتیان زبان او جبدابم عربی بی. نحن نقص عليك احسن القصص. صداقت در رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کئ. نحن منغا نقص بیان عليك بتابني احسن القصص، خيست بیان. قصص په معنا د بیان رزي، د دین قصنه د مراد، ځکه احسن قصه قصه د ابراهيم عليه السلام وا، دغه تکالیف ډیر سی واو، او د انبياو پلارو نیکو، اند دین بیان مراد دی چې مونږ خسته بیان تا ته کو. به ما بسو دغه او حینا چې مونږ وای کړلې لیک ته ته ذا القران، د دې قران. و ان كنت اگر چې ویت من قبله د دین مخکله من الغافل، ان خما خدنا خبرنا، تا ته پته نوا. او بیان دا بیان تا وکړو، دا دلیل د دې خبرې دی چې الله د طرف نه تا ته وحی شو، د وحی کې پیغمبر ته، نو ته پیغمبري. اذ قال یوسف، دا تمهید دی واقع دی یوسف علیه السلام ته. قران کریم کې چې د انبیال مسلات و سلام کم واقعات ذکر کیږي، نو قران صدقې سو یا تاریخ کتاب نه دی، اکثر چې کم واقعات ذکر شو دي، نو دا په ترتیب سره نه دي. مخکې ویلې شو، وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نبی علیہ الصلات والسلام با چې کمزه کې سم سلراله سم مشکلات پراله، الله به پیغمبرانو واقعي هغه ته بیان کړي، نو هغه جزء به بیانو چې کمبا ضرورت نبی علیہ السلام ته هغه ضرورت مضبوطوالي د پاره. نو کله به داسې یو جزء بیان شو چا ورستو، کله به درمیانو، نو په ترتیب سره واقعات د انبیو قران نه ذکر کړ، ځکه دا صدقې سو یا تاریخی کتاب نه دی، دا انقلابی کتاب دی چې خلکو اصلاح به وشي. البته د یوسف علیه الصلات والسلام واقعا قران کریم به ترتیب ذکر کړی دا، اندې کې نقطه دا ده مفسرین وایي چې قران خلقو ته د هر لین تعلیم ورکړي، نو تاریخ هم یو فن دی، خلقو ته د اغې ترتیب غي چې تاسو کله یو تاریخ لیکئ نو څنګه به لیکئ. د یوسف علی السلام واقعه ورته به ترتیب بیان کړ چې په داسې انداز به لیکئ چې دروغ ونه لیکئ، ډیر اوږده خبره ونه لیکئ چې خلق تنگ شي، ډیر لنډه ونه کئ چې څوک یې پوهیږي نه، په یو ښه انداز باندې لیکل وکئ. دې د پاره واقعان یوسف علیہ السلام بی ترتیب ذکر کړه. بل خبر داوا چې یهود هم راغلی و لکه رست براشی، چې دې کې آیت اللسائلین، او د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو امتحانن، او داسې ګول مول تپوس کړو، خبره پر نوازه کوله، چې دا تپوز مستانه کو چې هغه کم نوجوانو د بنی اسرائیلو چې دا هغه په جدای پسې د پلار نظر ختم شو او بیا چې کله اوس ملاقات وشو د پلار نظر یې زی تراغلو نو داسې یو مجهول تپوس هغه کړو. الله جل شانه داسې تفصیل د هغه واقع ذکر کړلو چې يهود تم نو خبر هغه تم پته نه و. الله ورته ښکاره کی چې دا پیغمبر رښتونی دی او تاسو کډیر ګول مولو کې او چلولو کې او په دې باندې تاسو د نبوت څخه نقصان نشي رسولې. نبی ترتیب تفصیل نه ټول واقع د یوسف علی السلام ذکر کړ. دا اول تمهید دی او بیا وروسته دغه واقعا د یوسف علی السلام دا په دولس مقامات باندې مشتمل ده. دولس مقامات دغه واقع برازي. اذ قال یوسف کله چې وی یوسف علی السلام لابیه خپل پلار ته یا ابتی ای پلارا انی بیشک از چیم ارائیتو مالی دلی دی احدا عشر کوکبن یوول استوری و شمس آنور والقمر و سپوگمی رائیتو هم مالی دلی دوی لی ما تا ساجدین سجده کون کی خوبی لی دلی دا. نو پلار دا خوب تابیر پوشو یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام پلارو قالان اوی پلار ده یا بنیا ای بچوریا لا تخصوص ما بیانوا رؤیا که خپل خوب علا اخوتی که پا خپل رونو باندی فیکی دو دیو با تدبیر وکی چلو کی لکا تا تا کیدن چلو تدبیر ستا خلاب بس چلو کی. ان شیطانا بشک شیطان لیل انسان ده ده انسان ده پارا ادو و مبین دشمن خکارا. دا خبر زکا وکڑا چرته اوس د یوسف علی السلام درونو سره حسد پیدا نشي. نو ته وی چې دا شیطان به او ته دا خبري خي لہذا ته خوب بیان او تمکوا ابه د خوب تعبیر ورته وخدلو چې الله پاک به تعالی یو مقام درکې پدې رونو کې زکا یول استوری دا د یول سرونو او نور سپوږمې د پلا او مور نه کنایوا نور د پلار نه اوس پوغمې د مور نه چې دا ټول با ستا خوا ترازی او تعالی والله یو مقام درکې خو اوله ورته وی چرونو ته بیان نکې وکذالک او دا رنگی اجتبی کر رب کا غره کې تا در رب ستا او علم کا او خیبت تا من تعویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه تیمو پور کې باندې متو خپل نعمت الیک بتا باندې والا آل یعقوب آل یعقوب علیہ السلام کما اتم حالک سنگے چ پورا کڑو دا الا ابوی کا پدو پلاران استا پلاران مجازن ودانی کونو من قبل دین مخکی ابراہیم او اسحاق ان ربک بشک استارم علیم پود حکیم حکمت والے خوب دا یو حقیقت تے اند خوب تعریف قاضی ثناء اللہ فانی فتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کی دا کڑے جدا قوت خیالیہ دے پا خوب کی یا بیہوشی کی چکل نفس دا تصرفاتو دا ظاہر دا بدن فارغ شی نبی ادا سی خیالات رازی او دا سی تصورات رازی تصویرات رازی دے تا خوب ہوئی بیا خوب چی دے نو دا په درې قسمه حدیثو نه معلومی. یو هغه خوب دی چې غیته حدیث النفس وای. حدیث النفس مقصد دا چې انسان د ورځې کم سوچونه فکرونه کوي او کم سیز کې رده سوچ فکری نشپی پا ٹیم کی پخوب کی اغدت ترازی ہنده دغی سا حقیقت نی دا خو اغد انسانا تصور دے ای دا ورازی که وو دا شپیم اغد تصور پا دباندی مسلط شو. دوی ما اغیت تصویر شیطانی وی چی خوب کی انسان تا شیطان مختلف و طریقو سرا ځان ښکارا کوي. دا غیم سا حقیقت نیا سی انسان دا دوکا کولو دا پار خبری وی کل دا انسان عقیده خرابی نو دا عقیده دا خرابولو دا پارا پا خوب کی سا قسم قسم سیری پیخی ور تکی لک عام چی کم خلق پا شرکیاتو کی اخت دی او هغه دا قبرونو شرک کی نو دا قبرونو چی کم شرک کی کنا خاص دی ولی ببارک اسا عقیده ساتی چی دا یا زامن ورکی او پلان کی کار کی بیا دا اغا پنم نظر نیاز کی کونه کی نو شیطان اور تخوب کی رازی بیا دیو انسان په شکل چې پلاټي به مر سره یو پټکي به مواله یو دي جامي به مو یو وتا زما د غندې کړه کټ د باندې اړو مو ده دا د قری خرابولو د پاره کوي لکه څنګه چې په خوب کې شیطان انسان ترازی کله ځان یو قسم شکل جوړ کی یو صورت جوړ کی د زنانه او یا د بل یو خسته صورت انسان په خوب کې دوکه کې چرپاسي سم نه د دې هم سره کنه دا شیطانی خوبونه دی ته وای دریم قسم خوبه چې اغا سه حقیقت لري دا غي تفصیل دی اغا دا چې یو زمونږ د عالم دی چې مونږ او تاسو په سترګو باندې یینو مونږ ته په نظر باندې راضی او به په نظر راضی ونی راضی غرونه راضی ساروی راضی انسانان راضی نو دې تا اغا عالم وی چه عالمی ظاهر ورتوی او عالمی محسوس ورتوی او دویمی عالم دی چه غیط عالمی مثال وی نو دی عالم پا عالمی مثال کی یوزان لسورتی دکه حدیث نا دا معلوم دا چه پا دی عالم کی منگا اتاسو شودی نو دا غا شودی دی بیزی شودی دی گڑی شودی اوز دا شوده چې چا په خوب کې ولیدل نو دا بل عالم دی بیا نو د خوب په عالم کې شوده تعبیر د علم نه دی چا په خوب کې شوده ولیدل چې ما شوده وسکا دی به علم حاصلې دا تعبیر د علم نشو نو د دې عالم په عالم امثال کې د غیر پر خپل یو صورت وی بیا کم چاته چې الله پاکا د خوبونو د تعبیر ملکه وخی او دا ضروری نه چې اوسړی دی مولای جو اری خامخه په خوبونو پویږي دا شیخ په علم دی لکه دروازو جوړول خپل علم دی د دیوالونو جوړول خپل علم دی د مسائل خپل علم دی د خوبونو تعبیر خپل علم دی دا د الله په خودنه باندې کیږي لکه علامه ابن سیرین رحمه الله په دې امت کې الله پاک هغه ته د خوبونو د تعبیر بهترین علم ورکړو دیو جنا تعبیر او رؤیا کې چې کوم خوبونه کوم کتابونه دي نو زیاتم هغه ته نسبت کی کله کله انسان خوب کې او سیز اوینی هغه د غبراهټي لیکن څوک چې د خوب په تعبیر پوهیږي نو هغه ته چې کوم تعبیر او باسي نو هغه بالکل صحیح تعبیر نو دغه خوب چې کوم په عالم مثال کې د دې عالم سره چې په نظر راضی یا ناراضی کم صورت راضی دا غي سره یو خاص مناسبت دی په دې وجه هغه صورت په عالم مثال کې دغه د پاره راشي بیا دغه خوب د باره کې حدیث کې راضی چې دا د نبوت شپږ سلو ختمه حصہ ده بلکه روایت مختلف راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لم يبقى من النبوت الا المبشرات نبوت ختم شوه ده البته ده نبوت پاجزاو کی ده مبشرات و جز پاتی ده چه ده انسان ده پار کم مبشرات ده زیر خبری دی نو تپوس شو چه ده مبشرات سری نو ده دین آغا خخ خوبون مراد دی چه اللہ فاک خپل بنده مسلمان تاغ خی او دغه خوب د نبوت شپږ سلو ختمه سره او باز روایتونو کې سلو ختمه راځي باز کې شپې ختمه باز کې او یایمه دا اصل کې د خوب د لیدون کې په اعتبار سره د چا مقام ډیرو چتی دغه د پاره سلو ختمه ایسه شي او د چا مقام دغه نه کمینو دغه د پاره شپږ سلو ختمه شي باز وی چیز اکثر روایتو کې شپږ سلو ختمه راغله او دا کم چې زیات او کم راغل انداسی تقریبی چا روایت کړي روایت بل معنا شپږ سره ختم د پاره غو یو نقطه ذکر کړل هغه نقطه دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت زمانه دریش کاله و په دې دریش کاله کې شپږ میاشتې نبی علیه السلام خوبونه لیدل او باقی مانده 45 شش ماهی چې شپږ شپږ میاشتې نو کې وحی راتله بعض به کې دا نقطه ویله نو شپږ سره ختم او ته په دې وجه ویلی شي اگر چې حافظ ابن حجر دارای نه خوښی بہرحال خدا د نبوت تو حصہ شوا او پدے کی مقصد پدغ خوب لیدلو کی د مسلمان تسلی مقصود وی کله کله انسان ته خفغان راشي د خوب پذیر الله پاک اغله تسلی ورکی بیا خاص کر آخر وخت کې بدا سړیر کی بیا دغه خوب چې دای صحیح خوب دی خو کله کله هغه خوب هم داسې وی چې اغا د نور خوبونو سره ختمل شي نو تعبیر کون کی تداغی تعبیر گران شی چنانچه کل چه انسان خوب اوی نی نو کدغ خوب دا گبراہت وی او دیتی یریگی نو داغی علاج داده چه بس اوزو باللہ دی وی او گست طرف تا دیدری زلالاڑی تکی او دا خوب بیان دی چاہتا نکی انشاءاللہ اللہ فاک پر دا خوب زر ندل را بچ گئی او که خوب اوینی نو ار چاہت دی نبیانی نبی علیہ السلام و ایداش چاہت بیان کئی چی دا آغاز تا سر منوی او پا تاخ پا کی گی وجہ دادا چی او تا تر خوب تعبیرم سی وکی او بیا با دا آغی ستا سر بغز حسدم نا پیدا کی گی نو ار چاہت با نبیانی بلا خبر دام دا چی خوب لیدلو او په خوب کې داسي غبراحت والا خوب لیدل دا ضروری نه ده چې خامخا تعبیر د غیب هم داسي خرابې لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدل لکه کتابونو کې لیکل دي چې د هارون الرشید بیبی و زبیده نو هغه خوب لیدل او نو خوب یې داسي خطرناک ونتي و تخکار کېدو خوب یې نه لیدل او چې د دنیا څومره انسانان د اندازه ما سبتکاری کوي دا خوب یې ولیدو نو خپل وینځې ولیګلا او کې علامه ابن سیرین رحمه الله او وینځې ته وې چې ته ولاړ شي او علامه ابن سیرین رحمه الله ته وې چې ما دې سي خوب لیدلې د باچا خزه وته نه یادې چې دا باچا خزه دا خوب لیدلې خو ځان به تیار کی چې ما دې سي خوب لیدلې نه چې دې سي تعبیر دین چې الله تعالی تعبیر وستو نو زه پوه شم چې دې دا تعبیر دی هغه وینځه چې لاړه علامه ابن سیرین رحمه الله ته خبر وکړه هغه ته سوکی وای زه وین زما وای دا خوب ستا کارن دی زه تا نه دی لري که صحیح انسان دی خو تعبیر به توخم کنه تا دا تعبیر نه ته دی خوب لیدونکې نه ای ابي پویدو نو وین زه واپس رااله زبینه ته وی چې تعبیر نه راکې ما ته وای چې دا خوب تنه شری دی تا نه دی مزا مجبور شو علاج شمه او توخه چې د باچا خزي دا خوب لیدلې وین زلاړه وای د باچا خزي دا خوب لیدلې وای او ټیک دا غیر ریش وای د تعبیر دا ده چې د دینه مداسې د یو خیر کار کیږي چې ټول دنیا خلک به دا غینه پیدا کړي چنانچې هغه زمانه کې حرمین او شریفینو کې د وبو کمیو نو د هارون رشید بی بی د عراق نه یو نهر شروع کړلو چغه حرمین و شریفین و توباسی او حرمین و شریفین تو ټول دنیا خلک حج لرازی دا وبونه پیدا غستا اوس واغه نهر نشته خو لیکن سر ډیر زمانہ اغه نهر چلیدل او اسیا سرات تی دا نهر کنه وبغوس التی سمندری پلانټو ندی مظاهر کی خوب د گبراټو خوشه او چې صحیح کست بیان شون دغه صحیح تعبیر او تور کړلو اندغه تا اغه حقیقت د خوب وای بیا د دې د پاره خپل اوقات تی نبی علیہ السلام وی اصدق رویا عند الاسحار چې ډیر خو رښتونی خوب ا د پښمنی پټیم کی دا ولی دغه دا وخت کې انسان خوراک چې کم د ماخام نه کړی هغه هضم شوی وی هغه نور خبرې پدې کې نه راغل دا صحیح خوبی دغه سي نبی علیہ السلام وی چې کله زمانہ نږدې شي نو بیا به د مسلمان خوب نه خطا کیږي نو روست اوقات کې بداسي کیږي خو دې سره سره ګوره دا خبره زین کې کینول پکار دی چې کوم انسان یو خوب ویني نو دغه خوب حیثیت سی په د یو اطمینان دی چې د انسان زړه ته یو اطمینان حاصل شي د بشارت دی په دې باندې به یو شرعي حکم پیسله نه کیږي چې ګنې څوک په خوب کې یو مسله ویني او په هغې باندې پیسله وکړي دا اتفاق دی په دې باندې لکه یو عالم و نو هغه مخکې وخت کې قاضي و نو ته دو کسان راله یو کس دعوه وکړه او بل کس منکر و او مدعی چې ونو ګواهان پیش کړل او په هغه ګواهانو باندې د مدالحې د طرف نه جرحه ونه شوه قاضي د مدعی په حق کې فیصله وکړه ځکه قانون هم دا دی چې کله یو کس دعوه وکړي او ګواهان پیش کړي او جرحه ونه شي جوابي دعوه صحیح ونه شي نو فیصله به د هغه په حق کې کیږي چې کله شپه شو خوب یې ولیدو په خوب کې نبی علیه السلام ورته راغی او ته یې ووی چې فیصله چې تا د کوم سړي په حق کې کړله نو دا فیصله صحیح نه دی بل سړي په حق کې فیصله وکړه عالم را پاسیدو صاحب له په سوچ کې شو حیران نه چې دا مې څه کړل ما خو د شریعت موافق پیسې کړل شریعت کې دا حکم دی او نبی علیہ السلام ما ته خوب کې داسې وای خیر ځان غلې کو نو دوی مش په بیا پیغمبر اسلام خوب کې ولدو په درې مش په بیا ولدو د کلی چې څومره علماء ټول را غونډ کړل او هغه علماء ته دا مسله بیان کړه چې داسې یو کس تاسو تراشي دعوه وکړي بل مدعلیه وي او مدعی گواهان پیش کی د مدالحی د طرف نه په گواهانو سره جرح و نشي او دا داوام دي صحیح په دي طریقه و کی مدالحی دغه جواب داوا په صحیح طریقه و نه کی تاسو به دې باره کې څه فیصله کوئ ټول وی چې موږ د مدعی په کې فیصله کوو چې کله دا خبره وته وکړو نو به ورته وی چې داسې یو فیصله مات راغلی و امام د مدعی په کې فیصله کړی دا خودریش په زه خوب نم او په خوب کې نبی علیہ السلام نم اغه ما ته وی چې بل سړی پاک کې فیصله صحیح ده پاک کې نه ده زسو کوم نو هغه کې څومره علماء او هغه د خوب حیثیت دا چې دې نو صرف د یو اطمینان دی په دې او فیصله نه کې استا فیصله صحیح ده او د خوب تعبیر کې دې بل شانی بدلی مقصد دی چې تا د دې بل سره پاک کې فیصله وکړه دغه نه مراد چې فیصله دغه سیمه ده په حق کې مکه او دا کم چې کړل دا صحیح ده دغه له صحیح اعتبار نشته دیو جنا د خوب حقیقت معلومول پکار دی بعضی خلق خوب او داسې او سیس ګرځي چې د قران آیات مې پری دی او د پیغمبر حدیث مې پری دی او یاره خوب لیدل او پلان کې سیم خوب لیدل او سبته لګي چې د خوب تعبیر څه ده هغه مخکې مون ویلو چې د ارشی د دې عالم پالې مثال کې ځانې او صورت ته پغې باندې ارسوک نه پويږي بازي بازي خلک پغې پويږي چنان چې یوسف علی صلوات و سلام چې کله خوب ولیدو دا غپلار په دې پوه شو چې دا یو له ستوري چي دا رده یو له سرون دي ځکه کتابونو کې لیکل دي چې یعقوب علیه السلام یو به بی داغینم لیا بنتی لیانو دا غی لس اولادو او بیا غمړ شو نو دغه خور اغستی و راحیل یا راعیل نو دغه نه دو بچی شو یو یوسف علی السلام ابل بنیامین بنیامین چونو دا مشرو او یوسف علی السلام کشرو نو دا یو له سرونو شو دد او نور اوس پوغمه دا د مور او فلار نه کینای و نو یعقوب علی السلام پرې پوښو چې دا بر د پخپو کې پریوزی نو دیو جن هغه ته هدایت بیان کړل چې دا خوب ارچا ته بیان اوس چې حسد به پیدا شي الله یوسف علی السلام دا هغه پیغمبر دی چې الله دله بهترین حسن ورکړو د یوسف علی السلام ذکر قران کریم کې شپږش کرته شوی دی تفسیر مواهب الرحمن کې لیکلی دی چې د یوسف علی السلام په نوم کې دایا در مالدارای نه کینه د یسار نه اواو د وضاحت د مخ نه نه خسته مخو او سین د سر الغیب نه چې الله پاک فدی کی د غیب او رازونه خو دیو افاد فوز نه چې الله به کامیابی او تفسیری قاسمینی کلی دی چې یوسف په معنا د زائد راځي. د ده مور چې کومه وه دا دویمه راحیل یا راحیل، نو دا هغې دا سوچ نه و چې زما به بل بچی وشي. الله والا یوسف علیه السلام ورکړو، دا د هغې د ذهن نه یو زیاتي خبره وه، ځکه دا نوم ولا کېښودو. بل دا خبره معلوم شوه چې شیطان همیشه کوشش کوي چې د رونو په منځ کې اختلاف پیدا کی، حسد راولي. لقد كان في يوسف واخوته آية للسائلين، تاقیق سره وو په یوسف علیه السلام او رونو دغه کې آية نخي للسائلين، د پاره تپوس کوونکو چې څوک تپوس کوي نو په دې کې ډیر نشانات او نخي وو. سائلین نخو یا مراد یهود دی چې هغه د نبی علیه السلام نه تپوس کړو، او داسې مجهول غوندې تپوس یې کړو نو تفصیل د واقعې وشو. او سندیره محله وای چې دینه مراد صحابه کرام دي، زګه صحابه کرام دردمنو غمجنو چې بس طریقه باندې اوس دا قصه بیان شي او د نبی علیه الصلاه والسلام نبوت واضح او ښکار شي، او د عام تپوس کوونکو د پاره هم پدې کې ډېر عبرتونه دي، نشانات دي. چنانچه په دې واقعې کې ډېر سبقونه شته. پاکي یو د خپلوانو حسد، د رونو حسد، بیا خاص کر د میرنی رونو حسد د بل رور سره، دغه سي د خوبونو بیان پرې واقع کشته، رنگارنگ خوبونه هم پدې کې د بادشاهانو ذکر شته، هم پدې کې د رعیت ذکر شته، د زنانو چلونه کېد او د رونو کېد او چلو، او دغه سي پدې کې د جړه اقسام چې څه جړاګانې د مکر دي او صدا حقیقت دي، د محبت اقسام چې قسمه قسم په کې ذکر دي، او پدې کې دا خبره چې د سارو نمونه د غواګانو داسې په کې راغل دي، د پیمانو نمونه په کې راغل دي، او د بارونو ذکر په کشتی، او قسمه قسمه اغه خبرې لکه د لوبو ذکر پدې کې راغلي دي، د کویانو ذکر پدې کې راغلي دي، او د قمیص ذکر پدې کې راغلي. نو آیات للسائلین ذکر وي، اوس تفصیل د واقعي د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کوي چې دا په 12 مقامات مشتمل ده. اول مقام نیز قال لیوسفونا تر 18 نمبر آیات پوری ده، او پدې کې د زامن او چل د پلار سره کول، زامن د پلار سره چل کوي، ان یعقوب علی السلام اولاد زامن د یعقوب علی السلام سره چل کوي، د یوسف علی السلام په باره کې دا غي تفصیل لې وکي. اذ قالوا کله چې اویدو ل یوسف او خامخا یوسف علی السلام او اخوه او د درور احب ډیر خوښ دی اله ابینا زمون پلار تا مننا زمونږنا ونحن عصبتون او حال دانے چی منگ یو جماعتیو ڈلیو او دے یو دے ان بیشکا ابانا زمانگ پلار لپی دلال موبین پسا دا گیخ کارکی دے دا دیر ساده دے یو اغیسر دے او دیر پریخی دی دا خود ساده خلق کئی اقتلو یوسفا قتل کئی یوسف علیہ السلام اوی تو رحوہو یا اغرزوی دلرا اردن یو دازی زمکا کئی یخلو چی خالیشی لکم تاسو تا وجه ابی کم پلا مخد پلار ستاسو و تکونو او شی تاسو من بعدی پست دنا قومن صالحین یو قوم نیکا. خپل منز کی دا جرگا وکڑا دی طول رونو او دا پلار نیکیلا وکڑا، خو بیایوی زمانا دا ساده دی نپویگی، خلق دا سی نکی، خلق دیر اخلی لگ ناخ دی او دا دیر پریخی دی لگی غیسته دی، بیای اغوصه دمرا او حسد دمرا حد ترسی دلیو که ده یوسف علیه صلات و سلام ده قتل منصوبه جوڑکڑا. چی ده وجنو نالبتی خلاشو خورونه او ده یوسف علیه صلات و سلام همش رور داغنم یهوداو یا روبیل یا شمعون اغلقو خیارو ناغد اخپل رونو تهوی چی تاسو گورو ده منگ ده پیغمبر اولادیو، او دا یوسف علی السلام زمون غرور دی د کوم گناه د کړل چی موجب د قتل لچ موږ قتلو یو معصوم قتل له جایز نه لري نبی گناه انسان نورونه پیر اپن شو چې خاطب پلار ته نمبر جوړه او سنوم وته کې او که زمون په رای کی طریقه اور شنو ستا خیر نشته موږ تام وجنو نبی او تاغه وی چې ګوري دي سو کوي چې قتل ولې خبره نه ده ګناه ده پکې نه حق قتل دې البته زدت یو مشوره در کومه چې دا سی وکي چې یو خالی وندې زمکه ته واج به واچوي نو آل دې کې په خپل یا چې شرمخان هو خړو مونږ با پی نه ګناګار یا به سوک بوزي ځان څه خو دې مکه و چې اوس مونږه په خپل لاس باندې قتل او پاتې شو دا خبره چې دا خو غلط کار دی ګناه ده نو دغه لپاره مونږ توبه وباسو نیکان بشو او یا کدا سی کار مونږ وکړو نو به کامیاب شو او کدا ونه کړو د پلار توجه ټول هغه طرف ته مونږ نشو کامیاب کېده دا مشوره وکړه ځکه وی قال قائل او یو وین کی منهم د دیونا لا تقتل یوسف ما وجن یوسف علی السلام دا غم شرورو والقوه اغرزوی دی لرا فی غیامت الجب په پټ جور کوی کې غیابا د کوی اغړډ توي او جب دا کوی توي دا شړ کې او کویو نو آ کې واچوي فی غیامت الجب په ډډ د شړ کوی کې یا په پټ جور کوی کې او چیتا سی واچوي یلتقطه راوچد بکړه درا بازو سیاره بازی قافلی والا ان کنتم فاعلین کی چرته کون کی دی کار لرا نو دیسه وکي پدې باندې بس د یو اتفاق شو چې زوجن بینا او دې زنه به بوزو یو کوي کی به واچو او په دغه طریقه باندې هم وزن ته مخه کولاو کو د پلار اوس د پلار نه بدا سو کو را جدا کوي او کومه طریقه نو هغه چل کوي وس قالو ویدیو یا ابانا ازمون پلارا مالکا سریستان پارا لا تأمننا چیتا اعتماد نکے پا مونگ باندی علی یوسف و بارد یوسف علیہ السلام کی و انہو بیشک مونگا لہو دپارد دلنا سیحون خیر خواہانیو تسنگ پا مونگا اعتماد نکے مونگا یوسف مونگ تا پریداو تا نپریدی ندین دا معلوم شوا چی مخ کم دیو کس دا مطالبہ کرلا و یعقوب علیہ السلام اغی اجازت نکو نوزہ کدیو دا خبر وکلا چی مونگ خود دا خیر خواہانیو مونگ دا درونیو او دا ترزان نه جدا کیو زمون سین پریری ارسله اور غدل رمان زمون سرا غدن سبا يرتع چی خو خوراکو کی سکو کی خوراکو کی ویلعب اولوبیو کی و ان بشکم لهو د پار د لا حافظن ساتن کیو چکر و لگو مون سے پریدا حفاظت به مون کو قالن او یعقوب علیہ السلام انی بیشک از یحزنونی غمجن کئی مالرا ان تذهبو بیهی چی تاسب بوزی دلرا و اخاپو زیریگم ایا کو لہو زیبو چی ابو خری دلرا شرمخ و انتم عنہو غاپلون او تاسب دن ناخبر ای تاسب پخپل کاروبار کی شرمخ براشی دا شرمخ ذکر چوکللو نبازی ہوئی دا غلاقه کی زنگلو و شرمخان بگڑیرو خو اصل دارا چی دیوس یعقوب علیہ السلام په ذهن کې چې کم شرمخ هو نو هغه تی مرادو دینه دا پواید کتابونو لیکل دي چې د سیاحت د پاره وتل په حدودو کې دا ممنوع نه دي ځکه یعقوب علیہ السلام د غیرت اونکړلو او دغه سي په حدودو کې دنه یو لوبه کول دا من نه ده او د حدود نه بار ته نه وزي یعقوب علیہ السلام دا غی رد و نکرلو دا خبر معلوم شو چی احتیاطی تدابیر استعمال اول دا توکل خلاف ندی چنان چی یعقوب علیہ السلام هم احتیاطی تدابیر استعمال اول دا خپل بچی دا حفاظت دا پارا پا خپل ذہن کی آخوا میں پی سرد اللہ دا چی پا دغا مقصد کی انسان کامیابی گیو کنا قالوا ويديو لئن اكله ذئب كچري اوخړو دلر شرمخ ونانو عصبتون او حال دار چې موږ یو جماعت یو ان بشکم اذا الخاسرون په دغه کې توانيان بيو دا موږ بیا ډېر کمزوري خلق چې موږ یو لوی جماعت نه هدا شرمخوري چنانچه هغه ورته اجازه توکلو دی خبرو نه پسو او دیو یوسف علی السلام د ځان سره روان چې کله یوسف علی السلام دیو د ځان سره روان کلو تلو او پلارم خدا غزله کی یره دلته کی خوبم یوسف علی السلام لیدلې دین هغه خبرم د وسره او بعضی مفسرین لیکلی دي چې یعقوب علی السلام په خپل هم یو خوب لیدلې وو او خوب یې دانی لیدلو چې زه د غره په خوا کې مو د غره لمن ده یوسف علی السلام د غره د لمن په یخ کې او د دې غر نه یو ول شرمخان را کوشو په یوسف علی السلام پسې د شرمخانو کې لز شرمخان چونو اغو د یوسف علی السلام خوړلو اچانک یو بل شرمخ دی ته مخامخ شو او دی اخو دی خو کړو یوسف علی السلام یې دغینه پناه کړلو نو دیو جنا یعقوب علی السلام چې کله دیو مطالبه وکړه نو دای ورته وی چې زیریګم شرمخ به اخري اغه هم دغه وا چې د لز شرمخان چونو غل سرونو چاغو د یوسف علی السلام پناه کول خو خول نمخ کې د قتل منصوبه جوړه کړې و او هغه بل شرمخ چې دی بچ کړلو د قتل نه نو هغه غم شرور بهرحال اجازه ته دیو توکړلو چې کړه دیو یعقوب علی السلام له اطمینان ورکړلو یعقوب علی السلام د دیو د رخصتولو د پاره د دیو سره بار ته ووتو او هدایت دیو ته ورکول او خاص کر چې کوم مشرور نو هغه ته وی چې غره په یوسف په ډیر خیال ساتي وره یوسف نه خراب نشه وړو کې او تاسو ټول مشران یې په دا وخت کې وای چې د وو کالو په عمر کې نورونه مشرانو نو کله چې د زامنو پلار لر لیدو یعقوب علی السلام لره ان یوسف علی السلام کله و یو ور په شاکه وو کله و بل ور په شاکه وو پلار ته دا خودا چې مونږ د خیر خواهان یو او چې بیرته کاته او کله د پلار نظر پدیو نه لګی دی او پلار پناشو نبس کمرور چې د در په شاکه ورو غرب شو په دې ځمکه را وښتو یوسف علی السلام یې ځمکه تراوا چو او چې راوای چولو پاک کټه می ورته وی چې زه وستا یو له ستوري او نور سپوږمې دراشي تا دې بچ کی کنه او په سرین وای چې درونو حسد چې سیوا شوو نو دام د خوب نه خبر شوو زکه حسد سیوا شوو او دی ودانګل منډی کړي یوسف علی السلام چون کې معشوم وړو کېو امند نه شواله نو کله یو ور تاواز کوي کله بل تاواز کوي او اندیو تی تخت یو هغه جاړي بلاخره کم مشرور چو پاغه پس منډ کړو د لمن نه ونی وو اور ته وی چې تا ګوره زما پلار ته هوتا تا ته نصیحت کړو تا ته خبرې کولې اور تام زرا واچولم دا ته سکه نو پاو باندې سره هم راغی یوسف علی السلام یې واغستو او یې زدي او تا ته سنې شي ویلې کله چې رونو دا ولید نی بیای وته وی چې موږ ته پته را چې ته پلار ته نمبر جوړې خو یاد ساته که زمونږ په اراده کې ته ال واقع شي نستام خیر نشته وجنو دي نو ورته یې سړیا بی ګنا سړی ولي وجنې نو هغه وی زبته او طریقه خو هم دي چې یو کې دې ما ته معلوم دي او راځي وی مسو او کوی کې بده واچو چنانچه هغه کوی ته دی وی وړو اغه هغه منظر دلته قران کریم ذکر کوي چې به کوی کی یوسف علی السلام سم گزار کړ فلما ذهبوا نکلا چې دی وبوتلو به د درا واجمعوا او راجم شو اتفاق وکړو اي جالو پدې چې وګرځي د درا په غیابت الجب په پټ جوړ کوی کی نه قران قسم ذکر کړ دا ولي وي پالو ما پالو په دا وخت چې دی کم سو کړ نو هغه دی راجی بو هغه دا چې دا معصوم کله دی کوی تا چولو نو کله یو پورین خری کله بل پورین خری او کله د کوی غاړه نیسی کله سکی ګران کار دی یو ماشوم کوی تا چولو بیا بی گنا خداسی زلد سخ شنو بیای ویدی سی وکلل چی دا یوسف علیہ السلام نے کمیس اویستو اغیر زان سرکلو او یو رسی وقت پا رسی بانی دے وطللو او کوی کی اغیر چکم بوکی دا پاروا باکی دے وطللو او بس دا سی ور پری خودو او دیر لیتی شتی اولا سنا خوادی خوا او بس دی ور پری خودو او اغیر چکم چگی والی کم پر یاد کرده نو قرآن زکر نکللو بس دا چل دی وکللو نو بازی مبصرین نکلنی چې الله جبرئیل علیہ السلام ته حکم کړو چې لاړ شه او دا زما پیغمبر دی بچی کا. جبرئیل علیہ السلام په منډه راغلو او هغه رسی په داسې انداز و نه رسیدا چې یوسف علیہ السلام کته په کوی کې جوخ ولګي دا بار نه دومره لري لاړ شي بلکې په قلار کوی کې داسې یو کاڼی خلق جوړی د کوی د صفایې د پاره نو قلار پا اغباندی یوسف علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی نوالو دو خیال نو چې بس کتا بس اوز شوی پا آوخ کی اللہ یوسف علیہ السلام تا الہام وکڑلو نبوت خور تا رستا ورکڑا شوی دلتی وحی لے پزراغل مانا دا الہام یو خاص تسلی اللہ دا پزرکی کی نوالا و اوحینا منگا الہام وکڑو الیہ دتا اتو نبیان نوم چخا ماغا تب خبر کی دیو لرا بی امریهم پا کار دیو حازا چی دانی وهم لا شعرون او دیو بنا پوی پاٹیم که اللہ والا دا تسلی چیز بتا دا سی مقام تورسوم چی بیا بتا دیو نپی جنی یا پیل حال وی چی دیو نپوی گینا پو خرد دا کار کئی خیال دانی چی مونگ دا اللہ سا مقابلو آو کوی کی چی دا کوی د کنعان نا چکم د یعقوب علیہ السلام زیو د درې پر سخو په فاصله باندې ایو پر سخ چې نو غدری ملي دا و چې نه همې له فاصله باندې زیو وجاو او دی وراله ابا خپل پلار ته ایشان د بیگا بټیم کې یب کون جړله تیارون دی جوړک قصدن تیارې جوړ کړ اغه غره کې کته پورته کېده تیارې کړ چې نا وخت شو یعقوب علی السلام زړه کې داسې شک جوړ شو کور نه بار ته ځي دن نه ځي او په انتظار دی چې الکان را نه چلو شو چې لږ ساتو شو داسې او تیارې جوړ شو نو سه شور بار ګټ دی یعقوب علی السلام را ووتو او جړا دا هغه له کسی چلو شو ولی جاڑی تاسو او یوسف هم سکو چو گوریا پا نظر نرازی او دیو دا مکر جڑا کولا دا تسنوی جڑا دیتا وی کل جڑا چی حقیقی وی او کل دا مکر جڑای او کل جڑا دا خوشحالی وی دا غا جڑا دیو چون دا مکر وی آئی تا بوسو کو یوسف هم سکو دا سوری جاڑی سی چل شوی دی نا دا وقی دیو دا روغ شروع کڑا قالو ویدیو یا ابانا ایزم پلارا انا بیشکم ذهبنا تلیو نستبیقو منڈیم واحلی سیالیم کولی و ترکنا من پریخ یوسف یوسف علیہ السلام عند متائنا پخوادق پل سامان کی فاکلو زئبون اخوڑو اغلر شرمخ سامان تم کی نولیو منگ یو بس رمنڈی کولی آمنڈو کی لری ویتو نو بس شرمخ آیستو اخوڑو او دا تاسو اسی وای شرمخ نه دی خړل ځان هم څه څه جوړه کړل لګیای نو دا ارونه وته وي ومان تاو تنی بی مؤمن لنا تصدیق کو انکه زمنګا ولو کنا صادقین اگر کوم رشتنی یو کډیر هم تا ترشتیا یو ته زمنګ نه مانی شرم خړل دی وجاو علی قمیصه بدمن کذب وجاو او دیو راوله وو یعقوب علی السلام تا علا قمیسی ہی چوی پا قمیس دا غوانی بیدامین کذیب وینی دروغ جنی پا قمیسی والا دروغ جنی وینی پوری کڑوی چی دایی نا قمیس هم دے او دا وینی بی پوری شو دی قالا نو اوی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکی خخکار کڑے تاسو تا انفسکم نفسون استاسو امرن یو کار دازی تاسو سے چل جوڑ کڑے دے او سبو کمنو پا صبرن جمیل کار زما صبر خیستہ دے صبر جمیل آغی توئی چپاکی مخلوق تشکوہ گیلا نئی واللہ المستعان او دا اللہ نے امداد اختے کی دیشی علامہ تصویبون پا اغسا چی تاسوی بیانوئی مفسرینو دا خبر لکلی دا چا کمیس دیو راوڑو نو پاغیبانی وینی پرتیوی یعقوب علیہ السلام خود زوی دا پیراق صدمہ والتی محبت هم ډیر سیواو زرزر ایک کمیس وکتلو اوینی وکتی اگر کمیس چی کولاو کللو نو کمیس روغ جوڑ لگو پا وینو کی ککڑ لی ناغا ورتیوی چیرا دیرو خیار شرمخو چې دا غنه ویني وستي او کبي سه روغ داړو شو کېدل نه ده دا روغ جن خو حافظه نه ای دا روغ کې سوا او رومي سه خو به کدام وی لچې دی یو شرمخ هم نیولیو چې هغه شرمخ بیا مونږ ونی ووت او تعالی امر اوسو مو خو وجلول ته تعالی امر اوسو مونږ چې ته مړ کې نو یو شرمخ هم نیولیو نو یا شرمخ الله ګویا کو لحومی انبیام برما حرامس معاذ الله عزین بدتر کدامس دا انبیاو غوخی پا مونگ حرام دی دا غټه گناه دا مونگ دسی نکو نو زگو تا یعقوب علیہ السلام ویچی زان نمس قصه جوڑا کردی دا اخپل همسا یو منصوبه جوڑا کردی دا ما سر دوکی مکوی بس صبر بکوم ارس هم چوکل وام کل یوسف هم یا قتل کللو یا هم پیچی سو کلل بس دا اللہ نبی امداد غوخ ستاس نزن امیده شم بس دا نو امید یو د زامنونه دینه دا معلوم شو ګوري یعقوب علی السلام نه نه مله په فاصله باندې زوی په کوی کې پروت ته خجوندې ده یعقوب علی السلام ته پته نشته په غیب نه پیږي عالم الغیب صرف الله ده او خلق پیریدار ته زوی په غیب پیږي هغه نه ته پوسونه کوي پیغمبر نه پیو پیریدار ښاشه په غیب پوښو دا افسوس مقام ده بل دا خبره معلوم شو چې کله تکلیف راشي نو تکلیف آسانی دل دا په صبر کیږي او صبر جمیل او د صبر جمیل تعارف امدا وشو پاکی مخلوق ته شکوه شکایت نه ای الله ته خپل ځان حواله کولی ان الله نه امداد غوښتلی دا اول مقام د قصې د یوسف علیه السلام دویم مقام شروع کیږي د دې 18 نمبر آیات نه تر 21 نمبر پورې د دې حاصل دارې چرونه وس چل کئ په پټولو د حال د یوسف علی السلام او یوسف علی السلام اغا خرسی دکه چې قافله راځي او د کمزین نه راځي یوسف علی السلام راوباسي او رونه اغا په دې قافله خرسی او بیا الله داسې تنظیم کئ چې اغا د عزیز مصر کور ته یوسف علی السلام رسی الله جل شانه چې کم کارونه کوي خلق او تخواغا چانه کی خکاری خدای الله په علم کې مخ کې ناغدا سي په ترتیب پراته وي کله چې رونو یوسف علیه الصلاه والسلام لرا په کوی کې واچو په دغه رونو کې مشرور داسې لګ دا حمد لو نو وای چې هغه به داسې پټلو او ځان سه به خوراک سکا کم اغستو نو پاول اور زیدا سی خوراک کیا کاغستے او درونو نه پټ لاړو کوی ته ځان ورسو خبر نه आवाज وکړو چا आवाज وشونو لاندې نه یوسف علی السلام کوی چاو ژوندې یما نو به وته وی چې دا خوراک درواله او به خوراک ول وړو پټ پټ په ول ور کولو دریش پی درې ورځی پاکوي کدا سی او دارور به پټلو ورونو ته سنوي ور کویل نو هغه به دل ر قتل ولو چې پدرې مورز کله دی لاړو ځان سي خوراک ماغستره आवाज وکړلو کته نه आवाज نه راخیږي بوکام پرسیم پورتر اوختی دا ډیر د وکاتر وکاته یوسف علی السلام نشتی په منډ راغې اورونو ته وی چې وره یوسف خو نشتی هغه ما زغ بتلم تاسو مې نه خو ته نه نه پوري و وس نشتی رونه امر روان شو چې چلو شو په دې خیال چې ته واپس رانه شي کوړتا بیا و پلار توجه هغه طرف ته شي چې کله رااله الله جل شانه داسې اسباب تیار کړل دي چې یو قافله اگر روانه ده او دا قافله د شام نزی مصر ته قافله نمس الله لار خطا کی کما جام لار وتی خطا شو نو په زنګل روان شو زنګل کې چې کله روان شو نو د ابو ضرورت دی تراغه لکه قافله کې خو ګڼ کسانی د قافلې مشر مالک ابن دعبر دغه نوم کتابونو لیکلې ده اغا یو وارد وارد اغا چاته وای چې اغا د ابو تنظیم کوي د قافلې د پاره اغه نه زمخ کې ولې گو ویلار شه چرته دی زنګل کې سکوي یا چینه وګوره چې د قافلې د پاره د ابو تنظیم وشي اغه چراغ نو دلته کې کوی وته په نظر راغلو چې کوی ورته په نظر راغلو دغه څخه رسی ور سره وا نو رسی کته کړه زګه کوم مخ کې رسی چې ناغي بار کمدار چې کله دی رونو یوسف علی السلام در پارسی کې نه ولو اغه عملی عملی وهلی بیا بهر ال دی پر نه غو دونه چې کله د سیمز د شونارسه دی وشلولې وا چې کوز دی وګرځيګو ملای ما ته شیخ ختم شي نو هغه سړي خپل رسی ورخته کړه چې رسی کله ورخته کړه او بوکه پکې ده چې د زور کولو په زید نه چې بوکه کیو براوخیږي نو چې ګوري یو خسته نوجوان پکې راوخت دا ګل چې یوسف علی السلام لکم حسن ورکړو نبی شان حسن حیران شو نو دې کې د هغه قصه ذکر کړي وجار سیارتن اورال قافلا ارسل واردهم نو ویلی گو خپل وګور اولن کې فادلان اغزلند کلا دلو خپل بوکا نه پوری یوسف علی السلام متعلق شو دا کسانو بوکا پر تراخ کا قال ان وی یا بشرا ای زیره هاذا غلام د خالقت خستالک رو خطو خوشالی کلمه ویلا واسرو به دعا او دی پورت کو دلرا پتور د سامان دلته کی ورونا چرین او روان شو دی او په دې غرض چې یوسف معلومات وکي چې تلتل نو قافله ولیدا قافله والا د الک پټکړو دی وبو راوړونکو د نور قافلین چې موږ ځان لخ پر ځان لو ساتو نو زمیر باغو تراجی شي او یا د ارونه چې روان شو قافله ولیدا چې ګوري پاکه الک ته الک خو دې ښکار کړو یک دمې وې چې خبردار ودرېږي قافله ودرې ده دا الک چرته دا هو تاسو غلې ودرېږي موږ هم نه پریدو دا زمونږ الک ته غلام دې تاسو کوم دې پټکړې قافله پیار شو چې دا اوس په مصیبت کې راګیر شو دا او کې هو دا سي بچي څوک الک بچا پټکړلو اغوا والا کدی زمانه کی سوگی اغوا والا خدا غی خرد سزائی او یه ننمانگ نده دا خودیسی او سا قیسه میسا درونو هم دلتی مقصد داو چه بس طریقه بانی دا دیزی که نمانگ لرکو آخیر دا قاپیلی چه که مشهر و مالی کنوی دو بر او دارونه او طرف تک لر او و تیوی چه بس خیر ده هر سجیدی دا با هم باندی را خرس که تاستو غاره هم بدر کو نو آغو خبر اترو کرد اغوام دا مقصدو یوسف علیہ الصلات والسلام اگرونو په قافلی والا باندې خرڅ واسرو او پر پرو دی رونو د یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا بذاتن پتور د سامان اغه د دی ورورو آزاد خو دیو تی سامان جوړ چې دا غلام دی والله علیم بما یعملون او الله په نه هغه سچ دی وکواله میا زمیر راجی شو اغه ما ارتج چاو براوړي اغه د نورو قافلین پټکو چې زما خپل سامان دی یارونو دې پټکللو وشروه بثمنین بخسین او خرص کړو یوسف علی السلام را په پیسو کوټو درایه ما چ روپوی محدود اشمیر کړی شوی اوه کدا عادتو چې دا کاغذونه نو نوټونه روپۍ اشرپۍ دا وا د سونو او د سپینو نه جوړې دی نو کوم روپۍ چې د شلو نه بزیاتی وی او ډیره سلویختونه نو هغه بدیو تللې او چې سلویختونه به کمی وینو ابدیو په حساب ورکولې نو دا کمی روپۍ وي بیا کتابونو لیکلې مفسرینو چې 20 روپۍ او هغه کوټه وي د هر یو دوه روپۍ ورسېدي د یو لس ورونو. یوسف علیه السلام قیمتي و، خدا یو قانون دی علما وی یو قیمتي شی د بې قیمته خلقو پلاس کې پریوځي نه غم بې قیمته کیږي. یوسف علیه السلام قیمتي و، دا قیمت رست ذکر راځي چې کله مصر ته ورسېدنو هلته دغه قیمت معلوم شو، خو د رونو سره قدر نو داغو په نسبې قیمته او نو په دویش کوټو روپو یې خرڅ کړو. دا د قدرت شان دی چې د پلار نه په میراث کې یو سړی ته رومیال پاتې شوی و چې هغه د سلو دینار و، او سپلی په دوه روپۍ جوړې کړې، نو په هغه سل دیناره چې کم رومیال کېدو په هغې به یې سپلی صفا کولې. قیمتي شی هغه د ته بې قیمته و، داسې یوسف علیه السلام رونو ته بې قیمته و، نو خرڅ یې کړو په کوټو روپو باندې. وکانو دی پی په دې کې من زاهدین، د بې رغبتي کوونکو نه. مقصد دا دی چې روپو کې د دې کار نه و، کار یې دا و چې دا یوسف علیه السلام پناه شي د مخ نه او د پلار طرف ته بیا رانه شي. یا هغه قافلې والد داسې و چې په دې اخیستو کې څه رغبت نه و، او دوی ته یې ویلې چې بس ورور هم ستاسو دی جو بوی زی، موږ یې نه بیایو، خو دوی په زور خرڅ کړو. دا هغو مینه نه وه، ولې ځکه هغو کاته چې داسې کس غلام نه شي کې، دا خو ډېر ښایسته حسین سړی دی، معلومیږي دا څوک آزاد یې خرڅ کړی دی، او موږ وروسته له مصیبت سره گرفتاره کیږو. خو بهرحال دوی په زور ور خرڅ کړو او لاړو هغه مصر ته چې کوم دی یوسف علیه السلام والسلام ورسېدو. چې کله مصر ته ورسېدو نو قافلې اعلان وکړو د هغه د خرڅولو، چې خلق راتله او دا اعلان هم چې یو ښایسته غلام دی قافلې خرڅی، قسمه قسم خلق را روان دی. یوسف علیه السلام والسلام واخلي، د هغه قیمت به توی کېدو، نو دومره قیمت د هغه ولګولې شو چې دا به یو ځل مونږ د سرو سوتلو، بیا به د سپینو سوتلو، بیا به د زعفرانو سوتلو، بیا به د ریخمو سوتلو، سلور ځله تول شو. بس دا سلور ځله چې دی وتللی شي، داسې انداز کې دا د قیمت شو. دومره زیاتې پیسې د هیچا په وس کې نه وي، د هیچا صرف عزیزی مصرو چې دا وزیر الاموال د ملکو د غنم قطفیر یا اتفیرو، نو دا غصه د خزانه وه، بل چا سه دومره پیسې نه وي. نو عزیزی مصر دل رواغستو، او چې واغستو نو کور ته بوتلو، دا لا اولاد او بچی نو، نو خپلې ښځې ته حواله کړو او د ده باره کې خپلې ښځې ته هدایات بیان کړل. هغه هدایت دلته ذکر کوي. وقال الذي اشتراه، او وی هغه کس چې اغیسته یې ودل رامی مصر، چې د مصر ولې مراتې خپلې بیبي ته، دا عزیزی مصر او دغه نوم مخکې مونږ ذکر کو، قطپیر یا اتپیر، او د ده ښځه چې دا هغې نوم کې اختلاف دی، څوک راعیل وی او اکثر زلیخه وی، یوسف زلیخه نومې کتاب کې ورته زلیخه ویلي، د ده بچی نه و. نو خپلې ښځې ته وی اکریمی خکا مسواهو زیده و سیدو دادو اصا قریبه دا اینفانا چی ده مونگ تا پیدا ورسی او نتخیزهو یاوونی سدودر والدن پزوی ازم زمون زوی نشته دا وقت پل زوی کو. و کزالی کده غرنگ مکننا مونگا زیور کلو لیوسفا یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکه که دا مصر پزمکه که دا بادشاہ و کور که اللہ دل زیور کلو. مخلوق تا اللہ خی چی تاسو سو ختموی او بی عزت کوي، الله غی عزت من کوي، سوک داغه مقابله نشي کولای. الله یمنګ زده اکرام وکړلو، ولنعلمه، او چې موږ غوښه د تامین تعویل الاحاديث، تعبیر د خوبونو، والله غالب، الله غالب دی، لا امر په خپل کار باندې، ولکن اکثر الناس، لیکن زیات خلق، لا یعلمون، نه پویږي، ادي په خپل عقل فیصله کوي، په خپل رائے. ولما بلغ اشده، د ځنه درې مقام د واقعي د یوسف علی السلام ذکر کیږي. د درې مقام کې یوسف علی السلام غریب اوس په بل امتحان کې اخته کیږي، چې هغه د عزیزی مصر د خزې طرف نه امتحان دی، هغه اوس چل کوي، او د یوسف علی السلام محبت نه پزله کې پریوته و، نو دیو ناکار کار مطالبه کوي یوسف علی السلام دی لوی امتحان سره مخامخ کیږي او الله حفاظت کوي. ولما بلغ او کلا چې ورسېدو یوسف علی السلام اشده خپل قوت تا چا د بلوغ زمانه وا ځواني پیراله آتیناه موږ ورکړو ته حکمن حکم و علمن او پوها. حکم بازی وی د دین نبوت مراد دی او وخت د نبوت نو اکثر وی د دین د پیسلو هغه حکم مراد دی. نو آتیناه موږ ورکړو ته حکمن علم د پیسلو و علمن او علم د دین د نور خبرو وکذالک دغرنګ نزل محسنین موږ بدلو ورکونی کو کارو تا چې څوک په تکلیفونو باندې صبر کوي نو الله وی زغم دغه سي مقام تر رسوما. وراودت هلتی او مطالبه کړو د دنا اغه زنانه هو په بیتها چې دیو په کور دغه کې ان نفسي په بار دنه پسند کې وغلقت الابواب او بندي کړي وي دروازې وقالت اوي وي هي ترا شلکتا تويما. د یوسف علی السلام عظیم امتحان دی او قران کریم الفاظ هم داسې وګدرا وړو چې دې کې د یوسف علی السلام عصمت پاک دامنی په بهتر طریقې سره ښکار شي. هغه دا چې په چل او په دوکه باندې مطالبه وشوه او چا وکړه هغه زنانه چې یوسف علی السلام دغې په کور کې و یو قسم ته یوسف علی السلام دغې محکوم و دغې مامور و هغې امیر وه او د ده د نفس په باره کې او ظاهری هم داسې وکړې دروازې چې وی نو هغې ټولې بندې کړې او بیا یې صفا مطالبه هم وکړله غلطه او په داسې وخت کې د ځوانۍ ټیم بهترین شاهي خاندان زنانه او بیا موانی بالکل نه یو څوک ځان د بدکارۍ نه وساتي دا عظیم سعادت ته لوی مقام دی. دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سبعۃ یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله وکسان داسې چې الله پاک به اغو لرا سایه ور کوي د خپل عرش په سایه کې چې په ورځ به بل سایه نه او نور بنیز دی او وکسان کم دی انصاف کون کې بچا دے چې دا ود عرش په سایه کې وي او هغه نو جوان چې د الله په عبادت کې دغه زندگی تیر شو وي دا هم په دغه سایه کې هغه دو کسان چې د الله د رضا د پاره د یو بل سره تعلق ساتي په دې یو ځای کې یو په دې جدا کې او هغه سره چې د هغه زړه د جماعتونو سره لګیدلې وي چې کله جماعت نه وځي نو یاره کله به زم جماعت ته جماعت یې خوښي بل ځای نه خوښ او هغه انسان یو داسې زنانه هغه له دعوت ورکي چې هغه د منصب او د خایس خاوني د یو غلط کار مطالبه ته وي کوي دی وایي زه د الله نه یریږم دا هم د عرش د سوري لاندې وي او هغه انسان چې په یو ځان لځای کې د الله نوم واخلي او د سترګو نه اوښکې لاړې شي او هغه انسان چې صدقه ورکي نو پټه ورکی دومره پړه چې په خیله سي ورکی نو غسي راسته پته ونه لګي دا وکسان به د عرش ته سوري لاندې وي. او کمال دا دی چې کله یو انسان په غلط کار قادر شي او قادر وي او ځان ساتي نو ثواب اله ملاوي لکه یو سړی د هغه سترګې روغې دي او د سترګو حفاظت کوي پردو ښځو ته پې نه ګوري ښځې پردو سړو ته نه ګوري لون ته بس ثواب میلاو شي ځکه په خپل سترګې دا غړندې دي. یوسف علیه الصلاه والسلام دا ټولې خبرې شته خو بیا سوي قال او یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله انه بشک د الله پاک ربي زما رب دې آسنا خسته کړی دی مسوایا زید اوسېدو زما زه د الله نه فرمانی نشم کولی. دا اوچت کمال دی انه بشک شاندا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان دا خو د ظلم کار دی چې انسان ځان پحشا کې واقع کی. ولقد او په تاغی سره همت قص کړی او دغه ښځې بهی د یوسف علیه السلام خمس بوت قص وهم بها لولا الرعا برهان ربه او قص بکړې وې یوسف علی السلام د دې لولا الرعا کچرت د نوې دل برهان ربه دلیل لغ پر رب اغس چې الله پاک هغه ته علم خودلېو چې پاک دا مسله و زنا حرام ده دغه خلک زنوري قسیم سیم کوي او اغازی اسرائیلی واقعات تی بعضی خلق داوی انجی دی زنانک کل غلط مطالبه کولن التی بود پرو تو باو بود بانی سادر ورا چو یسوب علیہ السلام ویسکے ویداز ما معبود دے شرمی گم تی یسوب علیہ السلام ورتوی چی تر دین شرمی گم وزد اخپل ربنا نشرمی گم چمائی دی او بعضی ہوئی چی بدا وقتی یعقوب علیہ السلام دا ولی دو چاغه داسې په دیوال کار شوی وو هغه په دې ګوت باندې چوک لګاوو داسې وتوي او بازي وای چې دا آیات لیکل شو لا تقربوا الزنا او صحیح خبر هم دادا چې کما تفسیر ابن جرير ابن کثیر ذکر کړل چې الله پاک مخکې وو فرمایل چې ما دل علم د دین ور کړو او پاکي دا خبره وا چې بدکاری حرام ده او حرام کار پیغمبر نه کوي الله د انبياو حفاظت کوي انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه الله پاک ساتي هغه داو کذالک دارن لنصرفان حسوا چې مونږ واړو د دنیا بدی واړو بدی خدل رګر کړو چې مونږ ایتي واړو ول پاشاو بیا یی انه بشکده من عبادنا المخلصین زمونږ د بندیانو خالص کړی شوونه وو مخلص ان د ګناهونو نه پاک چنانچه یوسف علیہ السلام په خلبانی هم دی پا وکړه اوس عملی دی پا کوي جزان د پہشان او ساتي یوسف علیہ السلام بار بار زنانه چ مطالبه کوي بس یوسف علیہ السلام پاسې دو دروازې خو هغه بن کړو زګرا یو محل او شاهی محلونو مخ کې وداسي او چې هغه وسوسو دروازې پار کولو خو یوسف علیہ السلام وي زما په وس کې چې سمره د زبا هغه کوم دروازې پوری منډ زما پوس کیدا بیا دروازه کول اول زما پوس کنی دا د الله په اختیار کړي که دروازه کولاو شو زبو زم که کولاو نشو نخپلوس هو ما کړی نک یو عالمون هغه په جیل کېو نو کله بچ د جمعې ورځ شو نو هغه غسل وکړلو پاکی جامی به واغستی او بیا مې کوم دین را روان شو جیلانو ورته وی چرته زی وې زم د جمعې موس کوما نو دروازه خو بنده اغه زما په واسه کې کوم دی آکار بزو کما دروازې پوری وزلاړ شمه که څه ترتیب وشو دروازه کولاو شو جوړ لاړ بشم کنه زه خو خپل واسه پکوم نو د جیل دروازې پوری راغې بیا وی الله دا زما وسو وس اخوا دروازه بند سو کم کنه زه د مازه په اراده راوته یوسف علی السلام منډک زنانه بزم شاته منډکړه الله په خپل قدرت سره دروازې په خپل کولاو هلي یو دروازه بل دروازه بل دروازه او دې درمیان کې دومره منډې او هغه زنانه حملې چې یوسف علی السلام کمیسې د شانه وشلولو او چې آخرې دروازې ته رسیدل نو د زنانه خاون چې وو نو هغه دې سره هغه ځای کې دیو د هغه سره میلاو شو اوس ګوره زنانه مطالبه کړل نو هلته چې کله اوس دا خبره شو نو تهمت یې ولګو په یوسف علی السلام چې دې زمانه مطالبه غلطه کړل واستبقل باب او دی دوانو منډې کړې دروازې تا یوسف علی السلام منډ کړې و دروازې تا چې و تختی او زنانه به منډ کړو چې وې نسی وقندت او سری کړو د زنانه قمیص او قمیص ته یوسف علی السلام هندو بورند شانه و الف یا دی دوانو بیا مندو سیدها خاوند دی خزی لدل باب په خوا د دروازه کې نو خبره خدا سي شو قالت اوی دی زنانا ما جزاو من ارادا تهمت لگئی پا یوسف علیہ السلام اوس خدای رم دا چی کزد دا سی ہوئے ما اواسی نا چی دا دی یوسف علیہ السلام خیراب دی سی پیس رو گی چگد قتلی نوال تی دی پزلے کی محبت تی قتل ام نخوخی گی نو تهمت ام لگئی او بیاد خپل طرف نا سزا هم تجویز کئی نوی قالت اوی دی ما جزاو ند بدلا من د اغچا اراده چې اراده وکي به اهل کا د اهل ساسو اند بدی الا یسجنا مگر دا چې قید کړی شي او عذاب الیم یا سزا دردونکو نوځنی به نه ال دې مرګ خو هم نه خوخه دلته دا سوال راځي چې دا عزیزی مصر څنګه دې په داسې حالت باندې لیدل کې او په دې کې څه جوش نه راځي او نه زنا نه قتل او نه یوسف علی السلام قدس څنګه چللی نو مبصرین لیکلی بحری محیط یو تفسیر دی هغې دا لیکلی من تربت مصر غلبۃ النساء علی الرجال چې د مصر د خاورې دا خاصیت دی چې په هغه خاوره کې زنانه په سړو زورورې دي نو دې وجنا دی په خپله دا تجویزات وکړل او یا دا بل د اوس غوندې کې سړی و دا اکثر دا وزیران مزیران یي د اوسان دوی کې څه غیرت میرت نه یي یا الله جل شانه د خپل پیغمبر د عصمت د بچاو د پاره دې ګرځولې داسې و اوس هر کله چې زنانه تهمت ولګولو نو داسې نه چې څوک تا باندې تهمت لګی او ته غلې ناسې خپل صفائی بنه کې ته خپل صفائی کې نو یوسف علیه السلام کدی تهمت نه وی لګولې یوسف علیه السلام سره وی خو چې تهمت یې ولګو یوسف علیه السلام خپل صفائی کوي دغه وروسته ژوند دی یو انسان بدنام شو بیا وروسته ژوند کې هغه چرته سترګې غړولې شي نو یوسف علیه السلام خپل جواب کوي قال او یوسف علیه السلام هي دا راودتنی مطالبه کړو زمانہ نفسي په بارد نه په زما کې وشهد شاهدون او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی من اهلها د اهل دې زنانانا دا شاهد څوک سراج المنیر او قرطبی او ابن کثیر وایي چې مبصرینو کې اور ډلې دا ویل دي چې دا د دغه زلیخې د ترز وی وو او دا ډیر او خيار سړی وو نو هغه یې زو په سلو کم تاسو لري شي چنانچه هغه دا په سلو وکړه هغه تر مخ کې معلومه چې یوسف علی السلام به ګناه دی او ګناه دی زما ده دی تر دا لور دی او د مزید توثیق د پاره دا خبره وکړه چې موږ به کمیس وګورو کله یوسف علی السلام کمیس د مخ نشنیدلې وو نو بیا د زنانه رښتیا وي یوسف علی السلام به دروغ وي او که کمیس د شان نشنیدلې وو نو بیا د زنانه دروغ جن د یوسف علی السلام به رښتیا وي چې وې کته نو کمیس د شان نشنیدلې وو مقصد دا غي واضح وو چې کله یوسف علی السلام کمیس د مخ نشنیدلې نو دا زنانه به ذکر رښتیا وي چې دی به خپل دی پاک اور دی کمیس په اور د مخ نشټولې او که در شان یوسف علیه السلام با تختیدو دی بشلوله ولا نو دا پی سلیو کرد چه ولدونو کمیس خود شانش دیدلیو خبر اخکاره شوا چه غلطی دی زنانه دا بعضی وی معشومو آغا دا خبره کردوا او دا روایت ذکر نسی که چه نبی علیه السلام پر مهم بخاری حدیث ته چه زانگو کسی بدره کسانو خبری کردی زیادتو ندی کرد دره کسان یو عیسی علیہ السلام کړل زانګو کې او بل هغه معشومه چې هغه زنانه په غی کې وو هغه داسې یو جابر کس روانو نو هغه زنانه وی چې الله زما دا معشوم هم دیسې کې دا معشوم د تینه خلل کو یا الله ما دیسې مګر زه یو زنانه ونو خلق و حالا وی تا دیسی کردی و دیسی کردی نو زنانه وی زمان معشوم دیسی نکی نو بیا خلویسته وی اللہ ما دیسی وگرزه بیا غیو وی داولی وی دامق که ظالم ده و دا ببلا چیده دا مظلومه دا آیو صاحب ده ابن جوریج صاحب جوریج جوریج دا بن اسرائیلو کی و عبید سڑه و نیک منزه و لارو ایو مورو داغا او بودایو ناغا مور آوازو کچه جوریجا جوریجو یا اللہ دلتی منز دے و دلتی مور دا سوک کما نمور تی آواز ور نکو اپا ما زبانی متوجه شو اگی بیا آواز وکللو دا بیا دا خبر وکلا اگی بیا آواز وکلو دا بیا دا وکلا نو آخا پشوا نو دا یوی چی یا اللہ تا جوریج لمرگ مراولی تر آوقت پوری چی تر سو پوری تا دا شرمولی نی چنانچم دا سی وشوا جوریج پا خپل عبادت خانه کی باو عبادت بے کولو نو وخت یو رنډای و بس اغي به تهمت ولګولو نو چې تهمت په ولګولو نو خلقو جوړی جوړی ولو او بیا د اغاغه سوماو چون ورانه کړه اورې دغه بیزتی وکړه او په خرې سور کړلو. نیو ماشوم په او وخت کې دا ویلو, ا ماشوم چې د زنانه نه پیدا شو ناغي دا ویلو چې زه د جوړیټ جنیم پیدا شوې دا خو پلان کېش پن کې دی اغه نه زه پیدا یم. نو خلکو ته پته ولګې دا خو موږ زیاتې وکړلو. بهرحال د مور د ناپرمانۍ سزا غته نصیب شو, خو بیا ګناهګار نه و, نو ماشوم دغه صفائی وکړ. نو لحاظ اندام دغس یو حاکیم خیار سڑیو آغا دا پی سلو اکڑا ان کان قمیسو کچرتوی کمیست دا قد دا چی سری کلشوی من قبولین دا مخینا فصدقت دا خزب رشتیاوی وهو یوسف علیہ السلام من الكاذبین دا دروج النبوی و ان کان او کچرتوی قمیسو کمیست دا قد دا چی سری کلشوی من دوبورین دا شانا فکذبت دا خزب دروج ندا وهو او دے من السادقین دا رشتن ندے فلما نهر کلا را آچ ولدو دو قمیسهو کمیس تا یوسف علیہ السلام قد آچ سریکلے شویو من دو بورین دا شانا قالا نووی دا انہو بیشکر چاوی عزیزی مصر پوشو چی گناہ دا دیدا نویوی انہو بیشکر من که دی کننا دا چلستاسو ندے اے زنانو انہا که دا کننا بیشکر چلستاسو عزویم لوی دے. سوال رازی چی صورت نیسا کی ورازی اذن کې د شیطان زویپا د شیطان چل ال کمزورې ده مزنانه او چل ول د شیطان نام غټه چې نه کې د کو نازیم وي. جواب دا غی داده چې د شیطان چل د الله د تدبیر په مقابله کې زویپ ته او د زنانه او چل د ناری نو د تدبیر په مقابله کې مضبوط ته غټه نظر د ناری نو مقابله کې دا اول د الله په مقابله کې. یوسف ای یوسف آر استرشا ان حاضر دینا من دا خبری بس مکو چاته موایس او سکتے راونی سی پټه غته وی وکی او زنانه توئی واستغفری بخنه غواړلې ذنب کې د پاره د خپلې ګنا زګه چدیو الله منو اگر چې بشیر کې اختو انک بیشکت کنتی من الخاتئین د خطا کارونا. خبره بس یا علم غلم کړه یوسف علیہ السلام دی تام سموای او زنانه ته بس غلی شه دا خبره په دې ځای ختمه شوه. او چرتا یو ځل خبره ښکارې شي بیا چرته پټي. نو سلورم مقام او ذکر کوي تر 35 پوری په دې کې وس د کلی او د خار چې کوم زنانه دي نو کی خبره شوره ده کی او بیا زنانو ته چې خبره لاړ شي نو خو بیا نګیا نو یو یو ته یو بلې بل ته یو داسې او کسی او بیا دا خبری شروع شوی چې دا خدی نه دی کړه او غیبتونه غو شروع کړل. عزیزی مصر خزه چې کله خبر شو یوسف علی السلام خدای په کور کې دی نو اوس داسې یو ترتیب کوي چې د زنانو تخکاره کې چې زګوره مجبورې ما او بل اخر بیا زنانه دا هغه زلیخی سملګری کیږي او ټول یوسف علیہ السلام ته ډله کیږي او غلطه مطالبه کوي چې دې کم خواهش دې ته پوره کړه. یوسف علیہ السلام بیا په امتحان کې واقع کیږي او بل اخر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت خو خی د معصیت نه ځان بچ کی الله ته سوال کوي چې الله مصیبت می خوخه دې تکلیف او چې د معصیت ګناه نه بچ شه. وقال نسوۃ او ای زنانو فی المدینه په خار کې امراۃ العزیز خزد عزیزی مصر تراویدو مطالبه کئی فتاها دا خپل غلامنا النفسی پا بارد نفس داغ کی قد شغفها حبانا پا تحقیق سرا ننوت دے یوسف علیہ السلام پردو دا زرد دیتا حبان پا اعتبار دا محبت شغف اغا محبت توی جاغ دا انسان زرد دا سنن وزی انسان دغه کنټرول بیان شي کوله او هغه بیا هر قسم حالات چې مخې ترازی او خپل محبت نشي کنټرولولای نه ته شغف وای. نو معنا دا ده قد تحقیق سرا شغفا ننوته دې یوسف علی السلام پردو د زړه د دیتا ها د زړه د دیتا حبن په اعتبار د محبت ان د یوسف علیہ السلام محمد د دې د زړه پردو تنن وته دي ان بشکم لنراها خامخوین د لرا په دلال مبین په ګمراه ښکار کې دا و غیبتونه کول. فلما سمعت نکلا چواوریدو د غزلیخی بمکرهن چل ندوی ان هغه ته پته د دیو د دی اعتراضات او د دیو د دی غیبت ولګی دا ارسلت پیغام ولګو الیهن دویتا واتدت او تیار کړو لهونه د پارا متکان دعوت متکا مجرس د توام توي او زید ډډری لګول توي مانه دیو د پاره یو دعوت وکړلو او باقی تکیاگان شاهی محلو هغه کې خو دی واتدت او تیار کړو لهونه د پارا متکان زید توام واتت اور اکڑا کل وایدتین حری ویتا منهن د دیونا سکینن چاڑا معلومی کی پروٹ غیر را ولڈی او پروٹ خلق پا چاڑوانی غوصی نو پروٹ دا دیو مخی تا پراتاو شایی محل لے او چاڑی ور کرلی پلاس کی یسوع علیہ السلام غریب زان لے او کبر کی ناس تے نو قالت خروج اوی دا غزلی خیچ راوز آلیهن پا دیو باندے یسوع علیہ السلام تا ویدی سراشا داغت او پتناو چی مخزی ناس تے او سوک بای او سب بای او زنانو پا چل سپوی دو غریب او چون کې دا خدایي مامور او دای مشروا دای بکور کې اوسېدو نور ته راشه دي سي تلارشه نو يوسف عليه السلام چې داسې په لارې تیر شو ناتې خو وس مخلوق زنانه نه استه واغه چليانې دي نو فلم ما هر کلا را عينه چې زنانه ولیدو يوسف عليه السلام اکبر نه هولې او غنو دلرا چې دا عظیم حسن ده او د دهشت د وجنا سوکړه فقط توانه دی وکړه ایدیا او نا خپل لا سنا یوسف علی السلام په شان منظر دی نو ولیدل چې دا منظر ولیدل دی داسې په تحیر کې پریوتی چې خپل لا سنا کټکړه پاغه چړو باندې دا پروتو په ځای باندې وقلنا او په خپل باندې وی حاش لله پاکی د الله درا ما هاذا بشر دا انسان نه دی ان هاذا دند الا ملک کریم مگر پرشتره عزت مند چون کې ملائک دی ومنلو او ملائک دا مشهوری دی په عبت کې او په حسن کې نو دا خو یاره انسان نه معلومی لکه څنګه چې پیریان او شیطانان په قبح منظر کې مشهور دي نو کله چې دیو دا اقرار وکړلو نو اوس عزیز مصر خزا متصفا خبره کوي او ورته وی قالت اوې د غزنانه د عزیز مصر فذلکن الذی دا تاسو ته هم هغه کسته فذال دا کنا تاسو ته ما الذي اغکسته لم تننی چې تاسو ملامت کوي ما در پی په بار د دکې دا غره چې تاسو ما ملامت کوي نه د مسو ټینګ شي ولقد راوتو او تحقیق ما مطالبه کړو دنه انفسي په بار دنه پس دکې فستا سم نزان بچو ساتلو اوس اقرار وکړو ولا الا لم يفعل دمکی ور کوي ولا الا لم يفعل او کجر دینه کی ما اس امره چې حکم کوم د تعالی جنن خما قید بشي ولا يكون من الصاغرين او خما غاشب د ذلیلنا دا خسته جون شاهی محل کې دا به ختم شي دا به د جیلیانو جون کوي نه خو بیکاره د ذلت جونی یوسف علی السلام مخ ته اوس دوه خبرې شوې یو مصیبت بل معصیت نو نیکان خلق د معصیت نه ځان ساتي مصیبت خوخی یوسف علی السلام مصیبت خوخ کړو چې د ګناه نه بچ شي قال او یوسف علی السلام ربی سجنو ای زما رب جیل احب پسند الی ما تا مما دا سنا یدعون نه چې دیور مارا بلی الی غیتا و الا تصریف او چری توان له انی زمانه کې دهو نه دیو چل اسبو زمایل شم الیه نه دیو تا او اکم من الجاهلین او زو شم د جاهلانو نام دین دا معلوم شو چې دغه ټول خزی د دغه عزیز مصر د خزی سره متفق شو دی په غلطه مطالبه کې نو ځکه یوسف علی السلام د جمع زمیر راجع کړي فاستجاب له الله قبولتیا او فاستجاب له ربه نو قبولتیا او کړه دلرا رب د دعای ول قبول کړه فصرف انواله انوردنا کېدهن چل ندوی انه هو سمیع العلیم دغه الله اوریدن کې په ده ثم بدلهم بخار شودی اوتا من بعد ما پس داغینا را اول آیات چی دی ول د نشانات د پاکی د یوسف علی السلام لیس جننو چې خیر کی دلرا تاهین تر سو وخت پوری چنانچه د باچا پرې قید کولو کی مقصد داو چې دا کما خبره ده بری خار کی دا است د پن شي ختم شي سو وخت پوری شوری بیا چی وخت دې شي خپل ختم شي او د بادشاہ د خزی به کدا پیدا وا دا مقصدو ان چې دی به دا شاهی جون یادی زما مطالبه و پوره کی او د یوسف علی السلام به کدا مقصدو چې زبه د معصیت نه بچ شمه خیر دغه تکلیف راشي یوسف علی السلام چت مقام شوده و نام خبر دادا او نبی علی السلام فرمایي چې تاسو د الله نه هر وخت کې عافیت او سلامتی واړی د مصیبت سوال مکوي نبی علی السلام یو انسان ولیدو صحابه کرامو کې بلکل هغه داسې وچ کړت شوی دی او صحت یې خراب دی ډېر ګډوډ دی یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه تپوس وکړلو چې داستا داسې حالت ولې دی ناغه یې ما الله ته سوال کړو چې الله زما د پاره کم عذاب دی په آخرت کې نو په دنیا کې زمانه واخلې او التما سپاولېږي هغه تکلیفونه ما په دنیا کې راوړي نبی علیہ السلام او تقار شو دا تا غلط سوال کړی دی تکلیف ولې غواړي تا به د الله نه عافیت د دنیا او د آخرت غوښتلې وي چې الله په دنیا کې هم مال عافیت راکړي او آخرت کې مال عافیت روغاله راکړي د دې سوال مکوا یو کس وي د صبر سوال کو چې الله مال صبر راکړي نبی علیہ السلام دا سوال مکوا د صبر سوال کول خو دې سي دي چې ما باندې مصیبت راوړي چې پاغي باندې صبر وکم دا وتره مصیبت سوال کې هم مصیبت د تراغلی نو پاغي وای چې یا الله په دې مصیبت را له صبر راکي خو چې مصیبت نه راغل لاغي نه مخ کړي سموای چې یا الله مال صبر راکي اوس پینځم مقام د واقعي د یوسف علی السلام ذکر کړي چې هغه د یوسف علی السلام جیل ته تک دی او جیل کې بیا د خلقو د سره تعلق پیدا کیدل او بیا دو کسان او داغو خوب لیدل او اوس د مسلې د توحید د پارا مقار اتل مسله توحید بیانې او کسان الله د خوب تعبیر ور کوي هغه تعبیر سبب ګرځي د پارا د ازادۍ د یوسف علی السلام ودخل او داخل شو ما هو د یوسف علی السلام سره سجن جیل ته فتیان دوا لکان دو نوجوانانو سره داخل شو تفسیرونو کې لیکلنی چې یوسف علیه السلام کله جیل تلاړو دا جیل جون خو عجیبه جونی هلته کې قسمه قسم خلقی او اکثر د جیل خلق بد اخلاقی کوي کما هغه عمله د جیل چې غم بد اخلاقی کوي جیل یانه مې بل سره کوي او پریشان ای یوسف علیه السلام چلاړو نو هغه د جیل دا ټول جون دسی بدل شان کړو دا عملی سبه هم خوش اخلاقی کولا دا جیلیانو سره به هم دغسی دا ارچا خواله بتلو دا غنمه تا پوست کولو چی تا تس تکلیف ده پس دغی که تا جیل تراغلی ابو تا چه پل مصیبت بیان کو دبوله تسلی ور کولا نو دا دب تک سره دا جیل حالت دیر خشوی و او طولو جیلیانو دا پی جاندلی و چی دا صالح او نیک سړی ده چنانچه دو کسانو ادو کسانو خوب لیدلې وو یو خوب نه لیدلې وو چې زه شراب جوړوم د انګورو نه او بل دا خوب لیدلې وو چې زما په سر باندې روټۍ دي هان دا غیش کړی دا امر غیر راضی دا غینه ټنګه وهی هغه روټۍ خوري یوسف علی السلام ته دا خوب بیان کو چې دې تعبیر مونږ ته وخایا یوسف علیه السلام موقع غنیمت وګڼله چې دا کسان اسی زما خبرې ته بوس غوږ دی او د خوب تعبیر کدی ما ته محتاج دی چې د دین سم مسله ورته بیان کم چنانچه یوسف علیه السلام اول خپل مقام دیو ته ښکارا کړلو چې زه د الله یو پیغمبر یم تاسو چې کم توعام راځي نو دا هغه طعام دراتګ نه مخکې به زه اطلاع در کوم چې دا قسم طعام برازي او دا اطلاع په سریعه د معجزې و نو دا د پیغمبرۍ یو معجزه شو او یا مقصد دا و چې زه خوب په تعبیر پوهیږم تاسو چې خوب کې کم طعام لیدلې وي نو دا هغې تعبیر زه تاسو در کولی شم چې دا مقصد دی په دې طریقې سره خپل مقام جوړ کړلو. مثلا دا شوه چې د دین یو مسله څوک بیانې نو داغه د پاره داسې یو ترتیب پکار دی چې سامعینو ته د خپل مقام کار کی چې خلق په توجه د خبره واوري. یوسف علیه السلام خپل مقام او تخکار کړلو چې په توجه کومه مسله زده ته بیانوم هغه دی واوري. قال اهدهما ویو پدیو کی انی مشگزا ارانی وینم خپل ځان آسرو نه چوڑوم خمرن شراب. شراب خونه نه چوڑی او دلتی ذکر د شرابو دی مراتی نه انگور دی انگورو نه شراب جوڑی گی انگور خلق نه چوڑی. وقال الاخر ويمل اني بشغزا اراني وين خپل ځان احملو پرتکم فوق راسي د پاس د خپل سر خوزن روټي تا کول تویر خري مارغان منه د دینا. دا دو کسانو پدیو باندې دا رپورت شوو چې دا د بادشاه یو د بادشاه نن بایو روټي به پخولي او بل چوو نوغه ساقيو او به ور کولي. رپورت پدیو دا شوو چې دیو بادشاہ ته زهر اچولی دي بادشاہ دوان غریب تار کړیو او جیل ته چولو تحقیقی حال لپاره. هم پدی کې هغه یو چې کم ساقیو هغه زهر نه واچول او نن بای زهر اچولی وو نو بادشاہ چو هغه دا طریقه وکړه چې تاسو د روټی نه اخره نو نن بای تی نه خوړل ساقی ته وی توس کنو آوس کا. نو ساقی باری شو او نن بای چو نو پاغبانی پانسی حکمو شو نو پا خوب کی دیو اغلی دلوا نم بے نام اللہ خبر راکا بی تاویلی پا تعبیر دنی اننا بشکم نرا کبینو تا در امیدن محسنین دنی کانو نام تنی که او پویای قالا نعوی یوسف علیہ السلام لا یاتی کما نمراجتا از دون تا توعام توعام ترزقانی تا صدر کولیشی الا مگر نبعتو کما زبا خبر در کوم تا از دون تا بی تاویلی پا تعبیر دا غیبانی قبل آیاتی کما مقدرات لون تا از دون تا چې تاسو په یخ کم توام خوري په خوب کې ماغول نو زبر تعبیر در کوم یا تاسو چې کم توام په یخ راځي دراتو نمک کې مخکې وزدا خبر در کوم چې پلان کې توام برازي په تور د معجزي او ذالیکما دا مما د غسن دی علمنی چې خودل دی ما تربي زما رب انی بشکز چم ترکتو ما پریه له ملت قوم دین دا قوم لا یؤمنون بالله چې مان راوړي په الله او هم بالآخرت او دی په آخرت هم کافرون دی کوبر کون کې دی د غلط و خلق و طریقی می پریخی دی و تباعتو ازور پس ایشوی ملت آبائی پا دین دا پلو پلارانو پس ابراهیم اسحاق یعقوب چدا زما مشران دی. مقصد دا دی دو چت خاندان سمی تعلق دی دنه کانو سو زما تعلق دی. ما کانا لنا ندیجای زمون دا پارا انو شرک باللائی چی مون شرک دا اللہ سا من شین سا سیزا شرک غٹا گناہ دا دین بزان ساتو. ذالک من فضل الله داد اللہ دا پزل ندی علینا پنگ بانی والا نازی بخلقو ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یشکرون شکر نو باسی. زگرست براشی چه اکثر خلق دا اللہ سا شرک کی چاو سر یو مخلوقی صدار گرزولی چا بل چا بوتان دا اللہ سا صدار گرزولی چا ملائک چا پیریان چا نیکان بندیان قبرون والا دا توحید و تبیان کرلو. او اس اخوائی خپا مزیدار لہجہ کی زانت متوجہ کی یا صاحب سجن اے زما دو ملگرو دا جیل اربابن اے خدایان متفرقونا جدا جدا خیرن غردی ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یوزور ور ہندار دیر خدایان دا بہتر دی کنا یو اللہ چیغ غالب زور ور دے. د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نمخ کې په قریشو کې یو کس تیر شو زید ابن عمر ابن نفیل دا غنمو او دغه ته موحد د جاهلیت وای. هغه زمانه کې چې کله خلقو شرکیات کول نو زید ابن عمر ابن نفیل هغه د غیرت کولو بعضی کتابونو کې دغه واقع لیکل چاغه وي مونږ لیدلو چې کله باغه دغه توحید بیان کړو نو خلق برا پړن شو به وو نا با خپل قصیده کې امدا ویلو رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ای یو رب خدای کې بزرګاو زدا غو تابعداري وکم او کارونه به تقسیم کم چې پلان کې د بادو ذمہار دی او پلان کې د زامنو ذمہار دی او پلان کې د دی ذمہار دی ترکت الله تول عزا جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور لا توزا ټول می پریخري او مضبوط انسان داسې کوي فلا عزا ازور ولا ابنتها ولا سنم بني غنم ازور ندا عزا بابا زیارت لازم ندا غد لونو او نه هغه دوا باباګان د بني غنم قبلي د غي زیارت لته شم د غي زیارتون ته جوړ نیمه ولا هبلن ازور وكان ربا لنا في الدار اذ حلمي صغير هبل او باباو وې د غي زیارت لام نظم ټیک دا پړکوالي کې تله مخ پتره تنوا نو دا قصیدا غویلوا نو پاکی داو چې رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور یوسف علیہ السلام هغه ته چې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار اگر ډیر خدایان دا بهتر دی کنه الله یو زور ور ما تعبدون تاسو عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله نه الا مگر اسمان د نمونو سمیتم تاسو خو دي انتم تاسو اباؤکم پلارانو تاسو ما انزل الله نه نازل کړه الله پاک بها پری من سلطان سے دلیل دا اس تاسو نمونه خو دي لکه دې زمانه کې مخ کیو پیدا پلان کې باد بابا دے او دا د باد ذمہار دے او دا کا کاسی بدا پیریانو باسی او دا پیر بابا دے دا زامن ور کوي او دا دیوانه بابا دے دا لیونی خ کوي دا ټول کارونه تقسیم کړو دا الله کارونه دای بابا باغانو تقسیم کړی او نو مې ول دغه بخو دے ان له حکمونه د اختیار الا مگر لله خزد الله د پارا امر الله کم کړه الله تعبدو تاسو بندگی مکوئ الا مگر یاه رضی الله پاک ذلک دین القیم دا دین دی مضبوط ولیکن اکثر الناس دي کې زیات خلک لا علم نه پويږي اوس تعبیر ورته کوي یا صاحب سجن اے دو ملګرو زمانہ جیل اما احدکما هر چی او پتاسو کړي فیسقی ربہ نس کوي بخپل رب تا مالک تا خبرن شراب دا بخپل ډیوټي بیرته لګي د مالک او د خپل مشر ډیوټي وکړي دي او عمل اخر هر چې بل نه پيوس لبون پسلې کېده بشي پتا کول تویر خوري مارغان میراثي د سر داغنه مازغه بوله خوري مارغان سلیم دي چې ژوندې د انسان په خېټه کې داسي سمبه ورمنډي ابر او پیزا کې هغه پروتي دیو یار موږ سره غب شپ لګولو هغه کار سو قوزل امر الذی پیسله کړی شوی دی کار هغه پی تر سبتیان چې پاکی تاسو ته پوست کولو مسلام دادا چې د خوب د کم تعبیر وستو هغه سی کیږي بیا نبی علیہ السلام علیه رجی طایر خوب دا پا خپد مرغی دی مانا د دې پاره سه قرار نه ای خو تر سو داغی تعبیر تا نه ایستره نو که تعبیر دی او ایستو نم اقسی بواقی کی او چې تعبیر دی نه ایستره بس خبره ولاړه ختم شو ای اوس خبره ختم شو دا دې ځای کې دا یو مسله معلوم شوه چې کله یو سړی چا ته څه مسله بیانوي نو موقع به ګوري موقع شناسي بیان کې څو خبرې په کار دي یو سخن شناسي چې تر خبره پیژنې دوی مردم شناسي چې انسان پیژنې نو درې موقع کله کله موقع نه مناسب انسان ښه خبره وکي او بیا بد اثر کوي یا یو انسان سره یو شان خبره پکاریا بل شان وشي بدا سر وکي یا انسان چې کومه خبره کوي دا غي په مقصد نه پويږي وقال للذي اووي اغكستا ظننا چې ګمانه کو انه چې بشک ده ناجن خلاصیدون کړي منهما پریدوانو کې اذكرني ما بیات کې اندرمبه کا په خوا د مالک ستا کې ما بد خپل مالک په خوا کې یاد کې اند بچا چې دا سیو بي ګنا کسته اس جرم نشته په جیل کې پروت دی او دا وخت پورې وای چې یوسف علیه السلام وکاله جیل کړو انساو شیطان نو هیر کړل دا ملګری نه شیطان ذکر یا دول ربه د خپل مالک اچ هوته نو وتل پس دغه ذهن واته چې داسې ماده بجیر کی چا خبره کړی و د انسانانو کی کار دی چې تکلیف په وخت کې مری ملګری خو چې تکلیف نه هوته بیا ته خبره یې ریشي فلم انسان درنګ کړی کلو یوسف علی السلام په سجنې پجل کې بيداسین چنکلونا بزعلفز د دریو نواله تر نه پوری په اطلاق کی نوې چې د دیو اینانه پس وکاله نور جیل یوسف علی السلام تیر کړو ټول سوال لس کاله جیر شو بی ګنا دا پنځم مقام د واقعي یوسف علی السلام وقال الملک دا شپږم مقام دی تر 57 آیت پورې اغام دار چې بادشاه ای وخت خوب ني او دا خوب تعبیر چاته نه دی معلوم اغه کس ته وس خبر یادی چې هو جیل کې خدا سي وسړی او غ مونږ ورته خوب ویل او هغه ماته تعبیر استره بالکل ټک پټک صحیح وته نو هغه ته خبر ور یاد شو ابا چاته ذکر کړي او بیا یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راځي هغه تعبیر بادشاہ ته کې او دا سبب ګرځي د پاره د رهایی د یوسف علیه الصلاۃ والسلام وقال الملك اوي بادشاہ اني بشكزا اراوينم سبب قراتين وغاغاني سيمانن سربي خو به ناس ولو چو سربي غاغاني دي يا كلهن خريدي درا سبعن و اجاب خاري و نور غاغاني دي خاري او غولگي د سربي سربي غاغاني خوړلي و سبا سنبولاتين او وغيري خودرنشنا او خرا نور يا بيسات وچ او اغوچ ولگي د شني ختم کړه دا خوب بچا ولیدو یا ایوه الملو اے مشرانو د شورا کسانو اب تونی جواب را کی ماتا پیرو یا پا بارد خوب زما کی ان کن تم کچرتے ای تاسو لر رؤیا دا پارد خوب تابرون تابیر کون کی دا دے بادشاہ نم مپسرین نکلنی چرایان ابن اسیدو امالی قخان دان سدی تعلقو په دا وخت کې نو مسلمان بیا چې کله د یوسف علی السلام ملاقات سره شوو نو د اسلام را وړو او بیا دی پات شوو دغه چې بادشاہت به یوسف علی السلام تور کړ شو نو په دغه منځ کې دی پات شوو دا خوب دی دلیو او د د مجلس شورا چې کم خلقو یا دربار کې کم مليان ناس نو غوته وي چې که تاسو ردی په تعبیر پویږئ نو مال تعبیر راکئ قالوا اغو او ادغاز اعلام گډوډ خوب نه دي وما نحن امغنی می تعویل الاحلام و تعبیر د گډوډ خوبونو بیالمین پوا بعضی مفسرین وای چې دیو د خوب په تعبیر نه پوی دا نو زکه دا خبره وکړه چې دا گډوډ خوب دی بعضی وای چې د خوب په تعبیر دی پوی دا خو د خوب تعبیر خنو نو دی وی کوم تعبیر باچا ته وکړو نو بادشاہ به خپشې نه چې موږ له سزا راکړي ځکه بادشاہانو خو ځان له مزاجي نو بس ځان اخلاص کو چې موږ نه پوهېږو او یوسف علیه السلام هغه په تعبیر پوهېدو خو بیا ورته تدبیر یادو چې د بادشاہ د غصې نه په غیظ ایستلی شو او وروسته اوس تبشیر همو زیر همو دیوسه صرف تعبیر و خو تدبیر تبشیر نه و او یوسف علیه السلام سره تعبیر تدبیر تبشیر درې واړه خبرې وې الله وقال الذي اوه هاکس نجاج خلاشو منه مار دي دوړ نو ذکر ور یاد شو بعد امتين پس سمو دینه ډیر وخت پس ور یاد شو انا ونبيكم زما خبر در کم تاسو ته بي تاويلي په تعبير ددي ارسلونين اوني گئی مالرا مال چټي را گئی هني کارنا چې زه د خوب تعبير تاسو د پاره وباسم بیا قران دلتي اغه خبره ذکر کړل نه چران چاوله چټي ور کړل ځکه اهم خوب د بچا خوب او دا کس چون لاړو جیل ته ورسېدو جیل له سپرډن سره ملاو شو چې داسې یو جیلی دی داغه سره ملاقات کوم دا غره طرف نه ورته اجازت ملاو شو چې اجازت ملاو شو اواز یې وکړلو اواز کې سوې یوسف اے یوسف ایوه صدیق ایمل ګریا اب تینا جواب را کمنگتا پی سمی بقراتین پوغو آگانو سیمانین سربوکی یا کلوهن چخوری غیدرا سبعنوائی جاپن خواری وسمی سنبولاتین اوگی خدرین شنا و اخرا نوریا بیسات وچ لعلی کدیشی زا ارجو واپس شم الناسی غلقتا لعلهم کدیش دیو یعلمون پوشی پا تعبیر دادی استاب مقام چکت تعبیر اوباسی زما خو تعلق د بادشاہانو سره او ته بستا مقام معلوم شي او دا به سبب شي ستاره جیل د وترو د پاره. چنانچه یوسف علیه السلام یوازې تعبیر نه ور کوي، درې خبرې کوي. تعبیر چې د خوب دا مقصد دی، او تدبیر چې تاسو به څه کوئ د دین د خلاصي د پاره، او بیا تبشیر زیره. قال ان او یوسف علیه السلام تزرعون تزبا کرونده کوي سبع سنین وکالا د ابن پر لبسه په وکاله کې متازه فصل کوي. دا د سربو غاګانو او داشنو وګو مثال له نو دی بس روس توس بیا وکاله نور راضی چې بده قات سالی دا وخت مخ کې دا غیا به ختمه یو غلا نو زه تدبیر خي چې تاسو سو کوي وما عزتم آغا چی تاسو لو کئی پا ضروح نو پریگ دی پی سنبولی پو گداغو کئی الا قلیلن مگر لنگ مما دا حسنت تاک پولون چی تاسو بی خورئی فصلم چی کٹ کللو نو دخ پل خوراک پا مقدار دانی تی تاسو اوباسی انور پا وگو کی پریدی دا وگو ریمل لرکوئی زگ دانا چی دا وگی نلری وجتا پاکیس پا گئی کی گی خرابی گی او چی وگی کیوی نو آغا نا خرابی گی نو دا بتا ساتی پا دی ترتیب سرا سمیاتی بیا وراشی من بعد ذالک پس دینا سبعون شدادن و سخت یا کلنا او بغری ما قدمتم اگر چی تاسو مخ کلی گلی لہن داغی دفارا الا قلیلن مگر لگ ممد آسنا توسنون چی تاسو بچ ساتی سر لگ بین اور بختمی گی نو دا اغا واگانو چا خواری وی وکالا اغا شو او اغا وگی چی وچو دا ملگی او دا نور وو کلنو امدن بختمی دا تعبیر تدبیر شو اوس تبشیر ورکی زیره سمیاتی بیا براشی من بعد ذالکا پس دغی نعامن کال پیهی پای کی یغاس الناس پریاد با قبلی دیشی د خلقو یا خڑو بی دی بش خلق بارانون بکی و پیهی پای کی عصیرون دیوانا چوڑاول کئی دمیوانا برس اوباسی دی ورته ولی بی زګه چې وکالا د وغواګانې د نوی دغې نه اخوا بس نور سنور دل نو قانون هم دار چې سختې نه پس الله راحت راوړي نو زګه وته ورسته بیا خکاد راځي. مقصد هم داو چې تاسو وکالا خو بخای فصل بکیږي خدای نه ورسته وکالا قات سالی راځي او دا قات سالی بخوريږي. نو تدبیر او توغو چې تاسو دانی ځان استا کوي چې هغه تاسو رزخيره پرتای نو تاسو به د قات دا سختی نوزی او کدا سی ونه کوي سختی کی بواقع کی روس او بیا وکاله پس غ حالت راځي. دا دریخ کار چ کله وشو دا جیری جو نو لاړو ساقي او باچا ته بیان وکړو چا خو دې خبره وکړي باچا ذهن کی خبره پرې وته چې واقع دا سړی خو ډیر کمالی سړی دی او بیا دې جیری ورته دا مو چې به ګنا په جیل کې دی نو بادشاہ وی دا هو د جیل نه راځل فکر دی. چنانچه بادشاہ اڈر وکړلو چې یوسف علیه السلام دای د جین را اوستیش دوباره بس استاد را ولې غلو. وقال الملك توني به ای بادشاہ را ولې مال را ده ولما جاء رسول نکله چراغ یوسف علیه السلام ته استاد قال ارجع نو یوسف علیه السلام واپس شیل عربیک خپل مالک تا فساله تپوس دی وکا ما بال النسوة التي سدها لخذوا اقطعنا ايديهن چکټ کړه او خپل لاسونه ان ربي بشک زما ربي کې دي هن دا په چلالي هم په ده. يوسف عليه السلام ته پته ولګيده چې باچا زمانه متاثر شوه دي ما چې غواړي او داسې شایي حکم کوي دا خو د ارچا د پاره نه کوي پرې ملک باندې حالات را روان دي نو دا مال سو هدا راکړي او هده مال را کی او مزما سپایی نی شو نو ټیک دا چې د عهدې د وجنبا خلق ما تاخ کاره خو سنه شوی دی لیکن پټ پزلوک دا غو بغزی چې دا هغه کس دی چې د چا په کور کې اوسیدون دا غه د زنانو بې عزتی کړل دا لہذا خدار چې خپل صفائی وکم او خپل صفائی کول دا د توکل خلاف د تقوا خلاف خبره نه ده. دیو جنا استاد یې واپس کړلو او بیا دا خپل کیس چې پیش کړو نو دا زینه کوي چې د عزیز مصر نوم واخلي یا دغه د زنانه نوم والی دغه دا اوس سره یو وخت تیر کړو خوخو او هغه د عزت کړو نو هغه زاړه چې کوم احسان او ورته یادو نو هغه زنانه یاد کړی چې کوم د عزیز مصر د خزي ملګری شوې اور دنه غلطه مطالبه کوله ځکه دا هغه په داس احسان نو دا زنانه ذکر یې ځکه وکړلو او د پدو چې باچا زنانه راوغړی نو به ته د عزیز مصر خزي یادې به په خپل خبره کې غزما د خرينه خو ونه شي کنه داخل غوته ادب خو چې څوک د احسانو کی نو ته دا غسره بد مکوا نو دیو جنې و چې ما بالو نسوت التي قطعنا ايديهن حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایلو رحم الله لوط لقد كان يوم الى ركن شديد الله دی لوط علیہ السلام رحم وکي چاغه پناه حاصل ولا یو جماعت مضبوط تا دغین پس الله هر پیغمبر مضبوط قوم کرا لیگو او ولو لبستو ما لبس یوسف کما درنگ تیر کړو په قید کې کم چې یوسف علی السلام تیر کړو لاجب تو دای نو نبی علی السلام یې کم کس چې راغله ما به دا هغه اجابت سیده کړو او دا مینه کول چې زماري صفائی وشي نو دې کې د یوسف علی السلام په ذلت جزی شو او دا خبره نبی اسلام په تور د تواضع وکړه او یا دا چې د یوسف علی السلام ځان له مزاجو د نبی علی السلام ځان له مزاجو د یوسف علی السلام مزاج د خپل ځان د صفائیو زما صفائی وشي او د نبی علیہ السلام مزاج دا و چې د خلقو اصلاح وشي د بادشاهانو خبر له اعتبار نشته کله خو هغه خبره په جذبه کې کوي خو وروسته بیا خبره ته هېرې نو ما مذکر دای خبره منلو چې بار ته وزم او خلقو ته دین بیان کما ازنه بده مز کې بادشاه بیا د خپل خبرې نه منکر شي نو په جیل کې منو خلقو ته دین بیان نشي بیا د نبی علیہ السلام مقام اوچت شو چنانچه کیس تپوس چې دینو هغه وکړلو او زنانه طلب کړلې قال وی بادشاہ ما خطب کننا سولوی حال استاسو ازراوتنا کله چې تاسو مطالبه کړو یوسف د یوسف علی السلام نه نفسی په بار د نه پزدا کی قلنا دې زنانه وی حاش لله پاکر د الله د پارا ما علم نالی بن سو متر دې معلوم په دبانې ستک بدی امون ته بدوانی بدینه د معلوم دا بالکل پاک چون کې د عزیز مصر زنانه هم را طلب شو دا نبس آغی اقرار وکړلو قالت امرات العزیز اوی خزید عزیز مصر الان اوس حس حس الحق کارش و حق ان راوتو ما مطالبه کړو دنا ان نفسی پا باردن پزده کی و انهو اوشک ده لمن الصادقین خام خان رشتون نده یسوب علیہ السلام در روغ نوی دار رشتی آوی او دا بیان می ذکر وکړلو ذالک دا علی عالم چ معلوم شي یوسف علیہ السلام تا انی چې بشکما لم اخنو خیانت نه کړل سره بلغیب پشیشا اوس یعنی یوسف نشته نو زه دا بیان صاحب زکه کوم چې هغه ته پته ولګیری چې دې نامو ما غلطه خبره نه وکړ زنانه دا وی او دا زکه ان الله بشک الله پاک لا یهدی نه کامیابوي کېدل خائنین چل خیانت ګرو و ما ابرئ نفسی او زنه با کوم خپل ځان دا عزیزی مصر خزق قواله دا چې زاخ پل پاکی نبیانوم ان النفسا بشکا هر نفس چده لأمارتون خمغاو کم کون کده بی سوئی پا بدائی الا ما رحی مرم بی مگر اغا چرام پیو کی زمارب نفس انسان تا دا بدائیو کم کئی دیتا نفس امارا بی سوئی دا نفس دری اقسام دی یو اغا نفس دی چې مطمئن نورتوئی او بل لواما دی بل امارا بی سو دی هغه نفس چې هغه همیشه ترقی کوي په نیکو کارونو کې او د ګناړو تصور نه کوي هغې ته نفس مطمئن نه وایي دا نفوس د انبیاو دي او کومه نفس چې کله ګناه کوي بیا پرې وروسته خپوي بیا ګناه کوي بیا خپوي او توبه وباسي نو هغې ته لوامه وایي دا د عامو خلقو نفسي او اماره بیسو چې د ګناه کار کوي او نیکۍ طرف ته توجه ډېره نه کوي نو دې زنانا موې چې نه بس حکم کون کېره په بدای هم ک الله په چاره همو کی دیو جن دا خبره ما وکړه چې یوسف علی السلام ته پته ولګي چې ما په شیشه بده بس خبرې نه دی کړ ان ربی بشک زما رب غفور الرحیم بخور کې میرا باندې وقال الملك اتوني اوي باچارا ولي ما در به دي استخلصو چې خالص کم درلې نفسې د خپل ځان د پاره چنان چې کله چې یوسف علی السلام سپایي بیان شو او د یوسف علی السلام په حق کې د برائت په سره وشو او د یوسف علی السلام د رهایي حکم باچا صادر کړلو پیغام راوړون کې راغې او یوسف علیہ السلام هغه د جیل نه د رهایی پیغام هغه تواور ولو نو وی چې یوسف علیہ السلام غسل وکړلو پاکی کپڑے واغوستي او د ټولو جیلانو نه اجازت اوختو او له تسلی ورکړې ټول پس خفاو او دعای وکړه حسبی ربی من دنیایا وحسبی ربی من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غیره کافر زما رب زما د پاره زما د دنیا نه او کافر زما رب زما د پاره د مخلوق نه دا الله پنا داډیر غالب ده او دا ثنا اوچت ده دا نه سیوا د عبادت لایق نشته او په یو خان داز کې د باچا سره د ملاقات د پاره یوسف علی السلام راغلو باچا چو اغام خپل دربار کې ناسو او د یوسف علی السلام شاهی استقبال وکړلو باچا یو وخت چو نو اغا په سزبانونو باندې عبور عبرانی سوریانی مختلف داسې جبې هغه ته یادې وي دغه د ملک باچا او د مصر یوسف علیہ الصلات والسلام چو نو هغه سلام واچولو پاربای کې او د بادشاہ د پاره دعا هم پاربای کې وکړه او خبرې د بادشاہ سره په عام زبان عبرانی وغیرہ کې وکړلې بادشاہ حیران شو چې دا خو ما وی چې ما ته ډېری جبیا دي ته خو علاوه پکې نوریم یاد دي عربی هم د ته یاد ده بیا یوسف علیہ الصلات والسلام بادشاہ ته چکلا مخامخ کې نه سونو بچاوي چې ما کوم خوب لیدلې او نو دا غي تعبیر خو تما تر استلې دي او ما تر رسیدلې دي زما اوس دا خو خدا چې زب بل مشافهه دا خوب تعبیر ستانه وورم زما دا خو خدا چنانچه یوسف علی السلام بچا ته دا خوب داسې جزئیات بیان کړل چې دې باچا دا غي بیان چا تنو کړي باچا حیران شو چا جيبه خبره چې ما خو ردي ذکر امنه دی کړدا ته څنګه معلوم دي دا او کې یوسف علی السلام ته نبوت ملو شو پیغمبر ګرځېدلې وو نو اوس خپل تعارف وکړو چې دا الله ماته وحي په ذریعہ خودلې دا باچا په عقیده کې یوسف علی السلام مقام اوچت شو او یوسف علیہ الصلات والسلام هغه ته وی چې دا کار مونږ کوو چې دا دانی ته تدبیر مونږ ته داخه چې خکر وند به مونږ کو په دیو کالونو کې او دانی به مونږ سٹور کړو نو د دې لپاره تمه ته موزون ښکارا کیږي بل سګنه ښکارا کیږي هغه یوسف علیہ السلام هغه ته وی چې دا قحط به ویازی په مصر کې نه وي دا بار ملکونو ته هم زی د بار مل خلق او هم بری قات په لپیټ کې راځي نو چې موږ دانه محفوظ کو پای به یو خاص قیمت ولګو د ملک د خلقو د پاره به یو خاص انداز کې ورکو دانی نو دیو به هم نمړ کی او نور به موږ قیمت ولګو نو خزانه د ملک به هم آباد شي بادشاہ وی دې د پاره ته موزونی نو یوسف علیه السلام په دا موقع باندې اخپل بیان وکړل چې بس ټیک ده بعضی مفسرین دا موي چې بادشاہي وخت یوسف علیه السلام د ځان سره تریو کال پوری د میلمه په حیثیت وساتو او رده پورا اخلاق معلوم کړل. چې پورا اخلاق کله معلوم کړل نو کال پس ویازی دا خزانه نه ټول حکومت یې دتا والا کړو د مصر بادشاہ شو تا. یوسف علیہ السلام چې کله بادشاہ شو د دغه مصر نه بهترین نظام د ملک هغه برابر کړلو او بهترین حکومت یې وکړلو چې غریبان هم خوشاله مشران هم خوشاله. نو دی کې دغه بیان دی وقال الملك اتوني به او یم بادشاہ را ولی ماته دے استغلیزو خالص کوم دالی نفسی د خپل ځان د پاره. فلما نور کلا کلمه چې خبرې وکړي یوسف علی السلام د سره قال ان اویغه انک اليوم بشک تنن رزی لدین زم سره مکین زیدر کړه شوی دی امین امانتګری تعلم عهد درکو. قال جعلنی اویغه وګرځي ما در اعلی خزائن الارض په خزانو د زمکه انی بشک ز حفیظن ساتون کیم علیم پویم. او د وزیر خزانه د پارم دا دو خبرې په کار دی چې یو د پویوی پیجن چې دازې د خرج کولو دی او بل دانه دی او بل د کی امانتی خیانت نه کوي. د دې کې دایم السلام او بصیرین چیړي چې څنګه یوسف علیه السلام د حکومت عہده وغختله هن کې نبی علیه السلام خو د عہده غختل نه منع کړله او بیا عہده دی او داسې بادشاہ چې هغه کافر دی باقی څنګه پاتې کیږي. بیا جوابونه کوي چې یوسف علیه السلام مطالبه نه وکړله عہده بلکې بادشاہ دله عہده ورکوله نو یوسف علیه السلام سیم تعین د عہده وکړو چې ما له دا عہده را کې بله مرا کوي او دا جایز دی. دویم چې کله یو انسان ته پته ولګي چې زه د خلقو یو خدمت کولی شم او بل څوک نشي کولی حقوق د خلقو ځای کیږي نو په داسې موقع باندې هغه منصب قبلول په دې کې څه قباحت نشته بلکې په کار ده چې بل څوک اهل نه او ته اهل نو ته منصب قبول کی قبول نه کړې نو بیا نه اهل خلق برای شي نقصان به وشي. بل دې نه دا خبره هم معلوم شوه چې کله یو انسان دغه مقامی خلقو ته نه معلوم او د خپل مقام خلقو ته ښکاره کین دا په مدح مضموم کې ناراضي. شیخ القرآن رحمه الله یې موږ مکه مکرمه کې چو د عبید الله سیندی رحمه الله سره درس قرآن موږ کولو نو هغه مینا کې مسجد خیب کې پاتې کېدو نو مسجد خیب کې هغه موږ ته قرآن وی نو بیا موږ ملګرو مشوره وکړه چې مکه مکرمه کې خپل منځ کې درس شروع کوو. نو حرم کې موږ درس کولو یو ملګری به درس کولو بل به نور وته غوښ خو دی موږ یو ځل داسې حرم کې ناسو درس کوو نو دا عربو چې کوم قاضی القضاتو شیخ ابو سمحه ابل حرم کې ګرځېدو چې راغی نو موږ ته ودرېدو او کې پاکستان نو جوړ شوی دا ټول متحده هندوستانو نو هغه تپوس خو څه کوي موږ قرآن درس کوو کوم ځای هندوستان یو زر یو چې ال هندویون کلهم مشرکون هندوستانیان خو ټول مشرکان دي دا قبر پرستی دی کې ډیره ما چې نه ټول دي سینه دي بعضې پکې موحدون هم شتي او بعضې پکې داسې چې هغه عالمون بالقرآن دي هغه بیا څه وایي ما چې داسې پکې هم شتي چې ستاسو نو ډېر ښه پوهېږي په قرآن باندې عالمینکم بالقرآن هغه ما ته وایي چې من ما چې انا ستانه په قرآن ښه پوهېږم. یو یک دی ما ته وایي چې تا قرآن خلاف و قرآن کې فلا تزکو انفسکم انت زکیت نفسک کیف انت عالم بالقرآن منا. قرآن وایي چې د خپل صفت به نه کوي او تر خپل ځان صفت وکړلو وایي ما ورته وایي چې علم تقرا قول الله سبحانه وتعالی فی قصه یوسف قال جاءنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. او دغه ځای کې ما وایي مبصرین ذکر کړل دی یجوز مدح رجل نفسه اذا خفی مکانه چې سورت یوسف کې دغه دی یوسف علیه السلام خپل صفت کړو نو مبصرین وایي جائز دی چې یو سړی خپل صفت وکړي چې کله دغه مقام چاته نه معلوم. وایي سړی ست غلی شو لاړو چې لاړو نو بیا د سندی سیب خواله تلو ټوله قصه به ورته کړې وه سندی سی ډیر غصناک سړی او قاریدو را قاریدو با سموقه کی سکسانو تقار شو زو سامو وتم بیا خیر ما ته وترازا بل ورځ اوس میلاو شم نه ما ته وی چلک نجدی خودی سندلې ری او اگر اغله او ما ته وی جستاری شاگردان دی او ما ته سینې غنی خبرې کړلې او زما ډیر خوښ شو دی نو زو ول دعوت کوم او ته مو سره شي دعوت کې مونږ شریک کړو ای بیا ما ته وی ان چې ته لبدل دی زغټ او هده درکم او دی ملکی پاتې شو ما وی چې نه زه د خپل رب سما دا لوس کړی چې دل دې مصیب علم کوم بیا خپل ملک تزم په خپل زبان کې خلق تعالی کتاب بیانوم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه زکه زمو خلق ډیر په جهالت کې دي په شرکیاتو کې دي نو انی حافظ علیم یوسف علیہ السلام خپل صفتو کړلوم د دې لپاره چې تعین د عهدی وکي چا ځینه په داسې عهده ما ولګي چې پاغي زنه پوهیږم وکذالک دغه رنګ مکنا علی یوسف موږ زه ورکړو یوسف علیہ السلام ته په ارض بزمکه کې یتبوؤ منها چې زه به حاصل ودینې سی شاو کمزې چې خو خوا الله ولا بادشاہت ورکړلو ورونو ختمولو اورونو ذلیل کولو الله ولا عزت ورکړلو نوسیمو برحمتی نام رسوخ پد رحمت میشا منشاو چالچو وارو ولا نودیعو منزای کو اجر المحسنین اجر دنی کو کارو ولا اجر الاخرتی او خماخا اجر دا آخرت تو خیرون غردی للذین دا پارداکسانو آمنو چی مومنان دی وکانو یتقون او دیو یریگی و جا اخوت یوسف دا وم مقام دا قصی دا یوسف علیہ السلام شروع کی گی تر 68 نمبر آیات پوری او مقام هم داده که یوسف علیه السلام آغا تمشری ورکلی شوا او په بهترین انداز بانی نظم و نسق آغا شروع کرو مبصرین دیکلنی که یوسف علیه السلام دا اڑا روکللو چې سمرا سرکاری وزیران دی افسران دی نو دیو صرف یو ټیم روټی خوری زیات به نخوري کله چې د قات زمانه شروع شو او هر چاله به داغه مناسب خاص طعام ورکړی کېدی شي زیات نه او د بهر نه چې څوک راځي د نور ملکونو نه نو هغو له به صرف د یو اوخ د بار په مقدار طعام ورکو او د هغې قیمت به تیاخرو دا په خزانه کې کی جمع کیږي چنان چې دا قحط خور شو او کاله چې ونه تیر شو پکې خکر کرونده وشوه او دانی دی اسټور کړې دی یوسف علیه السلام په امر او په اډر باندې بیا هغه د قادسالۍ کلونه رالل چې ټوله دنیا کې قادسالۍ شروع شوه او داسې چې یو طرف ته او بل طرف ته لاړه الاکلیل یو کتاب دی پاکې دا لیکلي د یو زنانه قصې لیکلي ده یو زنانه داسې وه چې هغه د یو ملک مشره وه قات هلته هم تللی وو نو هغه زنانه مصر ته پیغام رالیږلی وو چې تاسو ماله دانې راکوي خو په دانو کې دومره گنجایش نه و چې هغې ته ورکړلی شي نو هغې ډېر قیمت لګولی و او بلاخر دومره قیمت یې لګولی و چې یو طرف ته به تاسو دانې تلئ بل طرف ته به سونئ دا به زه درکم خو دانې راکوي لیکن یوسف علیہ السلام د طرف نه پیغام میلاو شو چې په دې کې دومره گنجائش نشته بیا زما خلق مړ کیږي او زه خپل قوم نه وجنم ستا قوم به ژوندی شي خو زما قوم مړ کیږي نو یې هغه زنانه بیا ولیکل په خپل زبان کې چې زه پلان کوي زنانه ما او دا زه د قادسالۍ د وجې نه د یوسف علیه السلام په زمانه کې مرم او زما نخپو ته یو طرف ته او بل طرف ته سونه پراته دي لیکن د دانو د نشوالي د وجنه زمرب چې ما دومره کوشش وکړو خو ما ته دانه نه میلاویږي او هغه د قادسالۍ نه مړه شو خلک په روپو باندې ایمان بینی دا روپۍ تا لسه نه شي درکولی چې الله لږ هم په تا دانه بنده کې سبکې لاړو قات کنعان ته ورسېدو چې دا د شام علاقه وه او کنعان کې د یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام دا غرونه مو التګیدای اطلاق اوره شو چې مصر کې دانش ته او خلق له ورکی د یو اوخ د بار په مقدار نو یعقوب علی السلام خپل بچی را ولېګل لس کسان. نو د یوسف علی السلام رونه راضی اولن او دا اول سب راتلل سبب ګرځي د پاره دویم سبب هغه دا چې کله د یوسف علی السلام رونه رااله نورونه لسو او اوغان دا غوسه یو لسو. یوسف علی السلام خو پی جاندل او چې کله بار دیو ته ور کولو نو تاسو ته وګورئ چې تاسو کسان لس یی او غانم یو لس راوځي دا ولي ناغه وي چې مونږه ټو درونه یو لس کسان یو نو ته یا یو لس مملین دی راوسته یو غنه پی جاندو و یا خو دې چلې چې زمونږه دغه دا لس رونه د یوې مور نه یو او زمونږ بل مور دغه دو بچیو نو پای کې هغه یو داسې پوړکوالی کې ورک شوی دی او زمونږ پلار پاغه پسې ډېر غمجن دی او خپه دی او پریشان دی. نو دا بل رور دا هغه سکر رور دی نو هغه زمونږ پلار ځان ساتلی او د هغه ورک شوي رور مینه بی ماتی نو هغه زمونږ سر نه را پرېښودو که نه مونږ ورته ویلي. یوسف علیه السلام خو پوه شو نو ته یې وویل چې زه ټیک دی دا نمبر خو مې داسې وکړلو چې د غایب رور بار مې درکړو تاسو لره وګورئ که آینده تاسو رالئ او هغه رور هم نه راوستئ نو تاسو هیچ چاته ونه میلاویږي تاسو هم دغسې تش ځئ امر راولئ نو اله به تاسو ټول میلاویږي او که هغه هم را نه وستو تاسو به دروغجن یئ بیا به سزا ته میلاویږي. دا دمکی وله ورکړه نو ځکه د اول راتګ سبب شو د پاره د دویم. دې کې دا سوال راځي چې ګورئ دومره یوسف علیه السلام د خپل پلار نه لري پاتې دی او پلار یې په غم کې دی په خفګان کې دی او یوسف علیه السلام خپل پلار نه خبرئ او د هغه غم خو کم شوی نه دی. یو ټولو خبرو هم جواب دا دی چې دا ټول تکوینی خبرې وي د الله له طرف نه حکم نه و شوی او د یوسف علیه السلام دې طرف ته توجه الله نه راوسته چې پلار خبر کړي او د الله طرف نه ته حکم نه شوی. یعقوب علیه السلام امتحان مقصود و چې دغه درجات اوچت شي. د دې کې دا یو خبره چې کله یوسف علیه السلام د مشر شو نو آیا د زلیخې سره چې عزیزی مصر و نکاح شوی که نه دی شوی د دې څه حقیقت نشته او نو قرآن دغې ذکر کړی دی چې بیا وروسته څه وشو خو دومره خبره ده قرآن ذکر کړه چې د یوسف علیه السلام صفائی بیان شوه او د هغه پاکی بیان شوه د جیل نه راووتو مشري ورته میلاو شوه. بعضې هسې قصه ګو خلک دی هغو پیدا وایي چې بیا په دا وخت کې هغه عزیزي مصر مړو او د یوسف علیه السلام د هغه زلیخې سره نکام شوی دی او بیا د هغې نه دو بچي هم شوی دی او د یو نوم چې و نو ابراهیم او د بل نوم منشاو داسې اسرائیلي واقعیت دی صحیح د هغې سند معلوم نه دی او داسې به قصه ګو غوندې کې خلک یې وایي. او بیا چې و نو یوسف علیه السلام هغې ته ویلي چې آیا دا طریقه بهتر نه ده هغې نه چې تا کم کول او بعضې به کې دا وایي چې بیا د زلیخې محبت د یوسف علیه السلام سره سوا نه و او د یوسف علیه السلام محبت سوا و وایي یوسف علیه السلام تپوس وکړو چې ولي وایي ستا په وجه زما خپل رب پېژندلی دی الله زما محبت د هغه څه سوا شوی دی نو د مخلوق څه زه اوس محبت داسې نه شم کولی او دغسې دا بیرته ځوانه شو او باکره شوه. دا ټول هسې قصې دي صحیح سند سره ثابت نه دي. دی وایي روح المانی د لسم جز کې وایي شا عند القصاص وهذا مما لا اصل له وخبر تزوجه مما لا اعتماد عليه عند المحدثين. په دې باندې د محدثینو سه اعتماد نشته دا قول مردود دی. وجای خط یوسف اور آل رون د یوسف علیہ السلام ودخلون داخل شو علی پد باندې فارفهم نو او پی جانل دیو لرا وهم لهو منکرون او دیو دلر ناشنا گنون کیو. یوسف علیہ السلام ولی پی جاندل زکه جی دیو آ شکلو چې څنګه مخ کیو یوسف علیہ السلام خو جی کوی تا جو د وو کال وزم رغټ شوی دیو نه پی جاند بل دیو زین کدار اتلام نه چې د بدی چوت مقام تراغلی وی. بل یوسف علیہ السلام شاهی لباس کې وو نو پاغه طریقې سه دیونه شو پیجاندلې او دی خو عاملې باس ولما هر کلا جهازم چې تیارې کړې ولرې به جهازیم سامان ندیو قال اتونین او یا غرا ولې ما تبي خلکم ساسرور من ابيكم چې د پلار ساسونه دی الا ترونا ایتاز نګوري اني بشکزه او فیل کل پرور کوم پیمانه وانا وز خير المنزلين ورمل مستوب ورکون کما دانی نه تاسو نو پر پیمانه بدر کما فیلم تاتونی بی دایغو تاخ اغا ترغیب ورکڑلو اوز دمکی ورکی فیلم تاتونی کچر تاسو راو نوستو ما تا بی دغرور فلا کیلا نبی راشن او پیمانا لکم ساز دا پارائن دی ما سخا ولا تقربونی او منز دیکی گئی ما تا قالو ایدیو سنو راوی دو زردہ چنگ مطالبو کو عنو دد ببارکی اباو دا پلار دنا و انو بیشک منگ لفائلون کون کیو وقال لي بيتياني جالو او وي خپل خدمتګاران ته يوسف عليه السلام چو ګرځوي می دعاتهم پنګره دوی پیسې نه دوی پیرحالهم په بارونه دوی کې لالهم کې دې شي دوی یاري پونه او پیجنې دغه اذن قلبو کله چ واپس شي ال اهريم خپل حال تعالی لالهم يرجعون کې دې شي دوی واپس شي دا تدبیر دې د پاره وکړلو چې قبل فرض او تقدیر د دې سره پیسې نه او نشرات لې نو پیسې ولا په بارونو کې کی خو دی چې به دغه عذر هم ختم شي ان چې پیجن دی لرا چر پیسې غشتي نه وری نه زو دویم ځل راتک سبب بشي او یا چې دی پیجن دی لرا چې دا مال حرام دی او دا حرام خوراک مونږ نه دی جایز نو واپس بشي چا پیسې واپس کی فلم ما رجعو نو کلا چی دی واپس شو الى ابیهم خپل پلار تا قالو اوی دیو یا ابانا ای زمون پلارا منیا من کلشوی دی من الکیل زمون پی مانا فارسل مانا ولیگ زمون سرا اخان زمون نور زمون رو رو نکتل چی مونگ راشن راوڑو و اناو بشک مونگ لہو دلر لحافظون ساتون کیو دیو چی کلا واپس شو پلار دی تا پوستو نو وکلل چمی سر څنګه لاړې څنګه رالې څنګه سوا دیو ډیر سی بتونه وکړه چیرې د میسر بادشاہ خډیر خسړې دي او زمنګ ډیر قدر وکړو زمنګ ډیر عزت وکړو احترام وکړلو او مل مستوب وکړلو او موږ ته پدران نظر وکاته او دا خبره ترې کولی یعقوب علی السلام هغه یوسف علی السلام په جدای کې خډیر غمجنو دوی چې داسې پتونه ډېر وکړه وکړه نو هغه په کې مینځ کې وي شر دا خو ستاسو ورور چېرته یوسف بنئ ما ته معلومي چا وي دوی پرېږده سړی تا مازه خراب شو دي یوسف دی یوسف دی هغه د خولې نه نه وباسي آسې هغه ښه سړی و هغه بیا غلی شو نو خدا د هغه غمو چې د هغه یوسف علیه السلام د هغه د زړه نه نه وتلو بهرحال دیو چې کله صفتونه وکړل او ضرور مطالبه وکړه نو خبره وای دی مار خوړلې د پړی نه یریږي یعقوب علی السلام همخ کې دی وسره چل کړو نو ا خبره ورته بیا کوي قال او یعقوب علی السلام چټک دلې ګمې د سره وهل امنکم ای اعتماد نه کوم پتاسو علی پدا الا مگر کما امنتکم سنچ اعتماد می کړو پتاسو علا اخی پرور دبانی من قبل و مخیر دینا لیگم خو لیگم زکا زورت تے خو خبرم اقا دا سنکی ضرور پا بارکیوا چه اعتماد می دبانی پوٹیم نشتی ندس بچل کوئی فاللہون اللہ خیرون حافظا غرساتون کے دے او ارحم الرحیمین او دا خرام کون کے دے دا خبری اتری دیو کولی لابارون ندی کولاو کر او دا کولار دی ولما فتحوا او کلا چې دی کولا وکړه متاو خپل سامان وجدو دی بیا موندا میزاتهم څنګه خپل ردت الیهم چې واپس شو دی وتا اپی سی په سامان کې پرتی وی دلته دا سوال راځي چې څنګه یوسف علیه السلام د بیت المال پیسې خپل ورونو لور کوي جواب دار چې یوسف علیه السلام اختیار منو او دا هغه په اختیار کې داسې وای چې چاله اسی ورکی چاله پیسی ورکی بل دا ممکن دی چې یوسف علیه السلام دا خپل جب نبی تل مال کی پیسی خودی وی او ردیو پیسی چیزنو اغدیو تو واپس کر لی نگه جی پیغمبران غلط کار نکی دا اللہ پا خودن بانی دا کارو اشکال سکنشی کولی قالو ویدیو یا ابانا ایزم کلارا ما نبغی منسلتاو نور سوارو اپیسی خوام دا غدیر آلی حازی بی زواتونا دا زم پنگ دا ردت ایلینا چو واپس پیشو دا منتا دمرا خسر دی چه غیم را کر لی یا ما نبغی منسلان پیسی نگوارو که تداوی چه زمان سه پیسی نیشتی نو پیسی نگوارو پیسی خدای زمان سر پیدا شوی پا بارونو کری او یا مقصد داره ما نبغی منگ ظلم نکو دا پیسی زمان دی واپس شو دی دا واپس کول واری دا پردهی پیسی دی حرامی دی و نمیرو او غلب راولو اهلنا دا خپل اهل دا پارا و ناپزو او ساتن بوکو اخانا دا خپل رور و نزدادو زیاد بکو کل بغیر بارده او خو ذالک دا کلون بارده یسیر آسان قالا نعوی یعقوب علیہ السلام لن ارسلو هرگیز نلیگم دل را محکوم ستاسورا حتا ترده پوری تو تونی چی تاسورا اولی ماتا موسیقن پو خلواز بین اللہ ترپ دالانا لتا تننی چی خام آغاتا زبرا ولی ماتا بیهی دے الا مگر ایو حاتا بیکم چی احاتا وکڑیشی پتاسو فلما آتاو نکلا چی دیورا اولو دتا موسیقن پو خلواز پلو قالن اويد الله الله پاک علامه پاسنه قولو چې مونږ وايو وکي نگاه باندې استاد نه ميلو از واغستو خو خبره الله تعالی کوم اسباب استعمال کړه نتیجه به الله تعالی کې دوباره وځي او رخصتي نو هدايت ورکي وقال اويلو يعقوب عليه السلام يا بني يا بچو لا تدخلوا مداخله گئی من باب واحد دوی دروازه نه د مصر خار د چې کومه دروازه په یو مزي ودخولو داخل شئی من ابواب متفرقات دروازو جدا جداونا اندائی ورطولی وی زگا جدیو ماشاءاللہ خسیحا تونیو خرنگونیو باڑیدار کسانو که خلق تپوزو کی دا سوک دیو اویلش دا طول رون دی نو حسد بے وسا پیدا شی زگا بادشاہ دیو قدر کڑیو دویم نظر بشی نو دا نظر نا دا حفاظت دا پارا دا تدبیر او تو خودلو او نظر حق دے د دین انکار صرف هغه نام نهاد جماعت المسلمین کئی خنور نظر حق دے حدیث کی راضی ان العین حق دسترگو لگی دل حق دی ایو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان العین لتدخل الانسان القبر والجمل القدر چی نظر انسان قبر تنن باسی اوخ کٹوئی تا او پاربو کدا سی نظر باز خلقو چی کل با دیر مدا وخا نو خوڑل ونڈی بناو شو نو بازی نظر باز خلق بو نو آغا پا یوزے کی کین استا او دا چا اوخ بروانو چی بیو تاو کاتا چی با کاتا میخ پل غلام تاوی خانک اخلا بس آج اتلے او نبالتی بیا آغا ٹک ٹک شوی وخی نبیڑک راوڑو نو دام د نظر نه یری دو زګه ورتی جدا جدا دروازې نه نوزی دا سی حدیثو کوم واقع را غلا سهل ابن حنیف یو صحابی ده نو عامر ابن ربیعه دا بل صحابیو دا عامر ابن ربیعه چو نو دا غا ډیر خسته وجودو اجر تلمبل نو سال ابن حنیب داغه دا وجود ولی دو چه ولی دو ندایوی چهر ما خود دسیس وجود چرتا ندیلی دلی حتی چه پاغا پردو کی چه کما پرتی جنکی دن داغو بم داسی مین وجود نیلی کسن چه دا سرمن او دا وجود مین دی چه اولم بلا و راوو تو نو بس یک دم تبی ونی و او داسی تبی ونی و چه لا دا باده وو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو چتا سو چا باندې شک دے ناغه سال ابن حنیب باندې زمو شک دے نبی علیہ السلام غراوختو ابا مقبانی سخت خبره کړوا علاما یقتل احدکم اخاه الله برکتا ان لین حق آیا پتا سو کی اوکس په ضرور مسلمان وجنی تر برکت دعا ولی نه کول سترګي حق دی معلوم شوه خبره چه کله یو سړی یریږي چې زما نظر لګي او په یو شي نظر واچولو نبارک الله بوي ماشاءالله وای نو په دې سره بیا د نظر اثر کمیږي او بیا هغه ته وی چې تر لپاره اغتسال وکړه. اغتسال طریقه دا ده د ستر د نظر د ختمولو علاج دی دا. یو خو دعاګانې دي، اللهم اذهب الباس رب الناس، اللهم اشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا غدر سقما، او اعوذ بكلمات الله التامات، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان نهامه ومن كل عين لامه. اندغه دعاګانې هم دي او عملم پاکشته کم چې حدیثو کې راغلي دي. علي قاری صاحب دغه ترتیب لیکل دي چې کم سړی دغه نظر لګیدلې نو هغه ما دا مخ وینځي او دا لاسونه به وینځي، دا سنگلی به وینځي، دا خپی به وینځي او دا زنګنان به وینځي، او دا وبو په یو لوخ کې راځم شي په چا چې نظر لګیدلې پاغه به ورواچي دي. دا پرې سره الله خکی دای طریقه ده. اما ندین علاوه چې نور کم خبر طریقې خرګه دا ټول ټوټ کیری سوګ چې کم دینو هغه ما اصلي خبره خو سوګ نه کوي کنه، زمو غلط ټوله غلطه پسې زی. بازی خلق کور جوړ کینو پاو باندې غوا غته ودرې اخر نو دا پد د دې چې د غوا عبادت سو کې هندوان کوي ولج غوا دا نظر ختم کو خدا ته دې اثر وګڼلو نو دا هندوانو رسمه راغسته سوق لګي کوي جمعه نه بروزي راوړو نمیر په کې واچو لګي نو د ور عبادت دا مجوس کولو ور لګي کوي دا خو ته دا خبر راوغسته او سوق تور چیرلې ودرې در شیو دغه شو اسونه د میز نه وباسي چې پیغمبر کوم طریقه کړل سړي هغه کوا. ځینې خلق ویا لکه دا کم چا چې نظر لګي دغه جنازه وکي به دا ما سي ټوټ کړي سوق نوم لیکي ورته چې ټوټ ټوټ کړي. صحیح طریقه هم د کړې چې کم په احادیث کې راغله چې وسړې ریګي نو دغه دعاګانې دی وکي او که خامخا یو کس بعینه نظر لګولې نو واستاغه د غسل طریقې دی وکي او به په دواچي چنانچه کله چا انصال ابن حنیف دغه طریقه وکړه او برا جمع شو پاغا عامر ابن ربیعہ بانی واچا ولی بس اغیسترو شو برابر شو. کم انسان چی داغا نظر لگی نو اغلا بکار چی داغا دعا گانی که بارک اللہ ما شا اللہ، او سوک چی دا خپل نظر لگی دلو باندی پخر که دا گناہ کار دے نانا روا دے دین ازان ساتل پکار دی. بیا دا نظر سنگ لگی نو دا دی نظر کی دا سی او دی بازی وجود کی دا سی زهریله موادی چې هغه دغه انسان نه لاړ شو چا طرف ته چې متوجي کی پاغه باندې واقع شي. عالم قصه کوله امریکای ته تلو منو الته کې داسې واقع وشو یو سړی نو دغه پښو هغه پښو داسې تیر شو د یو سړی مخ ته نه بسته را پریو ته بیا مړ شو. ا سړی وسړ ډیر امینو حیران شو چې ته خو څنګه روغ جوړ ولې مړ شو. نو یو زنانه وا دغه مخ ته پښو تیر شو نه زنانه ونی او چې تاسو سره کړل ما خو سن نکړ خیر هغه را وستو پیسله کېده کېده نو چر دا دی په نظر کړل دی نو دا هغه زنانه د نظر ټیسټ وشو نو پاک دا سی ظاهری لا مواد کار شو شواګانو په زیره باندې چې دغه د وجنه دا اثر کېدو. نبی علیہ السلام سوار له سو کال مخکې د خبرې کړوې او دا ډاکټرانو ته سوار له سو کال پس ور رسیدو چې په دې طریقه باندې کیږي چې دی بازی نظرونو کې داسې زهریلا مواد وي اجي کم شي ته متوجي شي بس باغي غاثر کوي. هنده نه ځان ساتل پکار دي نظر پچا استعمال شو هغه انسان مړ شون دا خون دی لکه تا قتل وکړل نو زګه وته وي چې د نظر نه دی وبچ شي د دوی دروازې نه مننن وځي مختلفو نه داخله شي. وما اغني اذن شم د بکواله انکم سازنا من الله دلانه من شي انسسز ان الحكم ان الحكم الا مگر لله ان الله دپارا عليه پلاوانی توکل تو زما توکل له عليه پد الله وانی پد توکل متوکلون توکل دیو کی توکل کون کی. ولما دخلوا او کلا چې داخل شو من حيث د اغزینا امرهم چې حکم کړو دیو تا ابوهم ندی پلار ما کان نو د پلار یوغنی چې د پکړوي انوم ددیو نه من الله د الله نه من شین سسیزا الا مگر حاجتن یو حاجتو فی نفس یعقوب فزرد یعقوب علیہ السلام کی قدواها چغی پورا کللو اسباب استعمال کلل نر اخوا کارون دا اللہ دی. و انہو او بشکا دا یعقوب علیہ السلام لزو علم خواهن دا علمو لما دا پادا سا علمناو چمو ورتخو دلیو چاغه سب تدبیر کولو تاثیر عقیده نه وا ولیکن اکثر الناس د کی خلق لا یعلمون پیږي هغه دار شي تاثیر عقیده ساتي تدبیر ځان له شهره تاثیر ځان له شهره هاندې زه پوره دا هو مقامات د واقعي د یوسف علی السلام ذکر شو وینځه مقامات لا نورم پاتې دي جواب الله صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی الامی هی مولای کریمه کم درس شو شو الله د خپل دربار کې قبول کی کوم غلطی په زمونه شو یا رات معاف کی الله کما یسویل شو دا په صحیح طریقې سم تیار کی دا عمل توفیق را نصیب کی نور ته درس اورو توفیق را نصیب کی کما یې صفات دا په صحیح طریقې سره دا ویلو توفیق را کی دا پوری توفیق را کی دا عمل توفیق را کی الله زمو جمله ګناونه معاف کی زمو سیئات پاسناتو بدل کی تر دې نه چې سمره شو دا رات معاف کی در زمې حفاظت فرمای الله کار زمون صادر کی ته پیرازی کی او دا کار نامو صادق تا خبر کی مون ته ہدایت کی ټول عالم ته ہدایت کی صراط مستقیم را تو خی الله فقیر مون ته استقامت را نصیب کی د دین کوم خدمت چې تاسو دا غره تنا سکی په استقامت را نصیب کی سہولت را نصیب کی اطمینان را نصیب زمون زرونو کی استرابات پریشانی مرا ولې کوم استرابات دي کوم پریشانی د اسباب ختم کی الله الله کوم روجی چې ولې شوې دا قبول کی کوم پاتری د سینې ول توفیق را کی یا الله سمره بیماران دی او ته شفای کامل ورکی سوق باد شوی دا عمر پر توکی پس ماند گان ته صبر جمیل ورکی نه مل بدل ورکی الله کا مسافر دی بخیز خپل کورن تر ولی بی گنا سوق پجیر کی جیلون نه راو باسی قرضداران الله دا قرض نه خلاص کی دا چا بچی نشته دا بچو تنظیم وکي چا زامن نشته دا زامن تنظیم وکي چاله ور کړی نه کان صالحانه لوي چا بچینا قابل دی تی قابل کی دی چا بچینا پرمان دی تی پرمان بردار کی چا کورونو کی اختلافات تی ختم کی اللہ فاق دی ملک امن آمان استحکام شرع نظام راولی افراد اپری ختم کی بد امنی ختم کی ٹو نظامون صحیح کی اللہ فاق پنگمان دی خیر بارانو کی اللہ رو جزمون دی پارا رحمت و مغبرت دی جانون دی خلاصی سریعا ہو کرد جبریل علیہ السلام چکم خیری کردی نبی علیہ السلام پی امینو اللہ غینا منگو ساتی الله تزمن رازی شیخ خاتم اعظم پیمان کی وصل اللہ تعالی